Sziasztok, ez a Connector Podcast 576. adása. Azaz, ez itt a Connector 576. Guru PC. Valami crossover. Valami puskáztuk, mert ezzel lehetett volna valami crossover csinálni, de hát persze ma jöttünk rá, hogy ez igen, az 576. adás. Igen, tehát hogyha nem a felvétel előtt 3 perccel ébredtünk volna erre rá. A mágikus számra. Akkor talán igen. Valakit előletett fel volna kerülteni a régi kinek gárdából. Mennyi idő volt, amíg rájött az 576 kilobajt című újságnak? Miért az a cím, hogy 576 kilobajt? Ez egy ilyen instant meglevős, mert szerintem nekem így, mit tudom én, az életciklusának valahol a 3/4-nél talán. Komolyan, nem, de ez nekem instant. Az elején, aha, igen, nekem is, igen. Jó, de én tehát, hogy a kettes számrendszerben fejbe összevontam, kivontam 16 bitig. Az jó, csak... Ja, igen. És akkor úgy könnyű összeadni a 64-et, mint a Commodore 64, meg az 512-t, mint az Amiga 500. Igen, én teljesen azt gondoltam, hogy ez egy ilyen 576, ezt olyan jó mondani, 576, 567, tehát hogy ez csak egy ilyen... Tehát, hogy ez így lehetett volna 421 magazin is, de 576 lett, úgyhogy akkor... Mint hogy az ABC-t is, ugye miért hívják ABC-nek. Ugye? Úgy, igen, hogy ez most random. Hát most ez hiszen ilyen. A-val kezdődik, nem A-val. Nem gondolkoztam rajta, hát elfogadtam. Igen. Igen, ugye ez olyan, mint a... hogy mondják, a nagy vízhangokat kavart csigabiga gyereki. Ja, igen. Típus, amiről már beszéltünk is, igen. Amiről beszéltünk, hogy megcáfoltak, ugye, aztán mindenféle hallgatóink, hogy azt... Nem már... De. Ja, de hogy az, az egy jó sztori volt, hogy az valóban ilyen titkos üzenet. Igen. Sajnálom. Mert szerintem a mi változatunk az, ami valós, úgyhogy nem tudom, hogy mit mondtak a hallgatók, de nem számít. Nem jól tudják. Szerintem kajakra tévedtek. Így van. Viszont van egy csomó témánk, legalábbis igen. Nekem mindenképp. Úgy, igen, hogy, meg rengeteg gaming, úgyhogy veressük, igen. Csapassuk. Veressük, csapassuk. Mivel kezdjük? Volt egy elbaltázott felvétel, amit az Encasternak köszönhetően igen, és nem tudjuk, hogy ez nem lesz-e az. Úgyhogy nagyon reméljük, kedves hallgatók, hogy ez nem. De lehet, mind a három YouTube nézőnk kedvéért mindenféle investíciókat teszünk, hogy a YouTube minőségünk is javuljon. Igen, a nézettségünk látványosan megnövekedett a YouTube-on, úgyhogy ezt köszönjük igen, szépen. Igen. Nem tudjuk, hogy mi a hozzáadott érték, de azt csak ti tudjátok. Kicsit csalódott vagyok, mert annak idején, amikor elkezdtük, és viszont amikor föltöltöttük az első podcast adásunkat, szerintem az elsőt, de ha nem az elsőt, akkor a másodikat azonnal letiltott a YouTube. Mert ugye az annyi volt, hogy a podcast adásra rátettünk egy képkockát, és az a képkocka volt végig. Kvázi, mint a thumbnail. A thumbnail volt végig. És akkor tippelgettük, hogy miért bannolhatta a videót a Google, és hát, hogy esetleg az a baj, hogy nincs alatt a mozgókép, hogy állóképpel hangot felrakni, az gáz. És ezen annyira főúztam magamat, hogy ilyen pácikember animációkat rajzoltam kézzel, és azt loopolva aláraktam a teljes, nem tudom, egy-másfél órás felvételnek. És azt fönn is maradt, szerette a Google-nek a logikája, de cserébe a nézettsége az nem volt megugró a többihez képest. Bezzeg most, hogy a saját arcunkat adjuk hozzá, ez már is áttörtük a korábbi rekordokat. Igen, az más kérdés, hogy na mindegy. Menjünk gamingre. Képzeljétek. Kérdezte tőlem ezt igen? A múltkor, hogy lelkendeztem, vagy... Nem tudom. Most nem lesz meg a kontextus, bocsánat, hogy csak arról volt szó, hogy akkor egész nap Teams call meg minden, és akkor igen, és akkor minden egész nap videókollokban ültél, akkor ezek után este 9-kor leülsz még 2 órát egy videókollban ülni tovább is a saját szabad időben, saját intásban, és akkor így... De ez érdekes, hogy eddig ez nem tudatosult bennem, hogy ugyanazt csinálom. De most ez a kicsit szarul esik ez a szembesítés. Eddig nem kellett egész napot Teams call-ban ülnöd. De. Ja, de csak live csinálsz. De ez egy érdekes kérdés, hogy ugye miben más a pszichológiája a történetnek. Holott ugyanabban a pozícióban vagy, ugyanazon, tehát az interakció típusa nagyon hasonló, emberek vannak egy képernyőn, videón, és beszélgetsz velük. Ne menjünk bele a pszichológiába, mert kiderült, hogy azért, mert gyűlölöd a munkádat. Nem, szerintem nem, szerintem nem. És bezzeg a podcast felvételhez, az mindig ünneplőbe öltözteted a szívedet. Én nekem megvan a saját magam pszichológiája, hogy valószínűleg máshogy állsz hozzá, ami kvázi kötelesség, és amit a szabad akaratodból teszel. És persze a munkádat szabad akaratodból dolgozol ott, ahol dolgozol, ezt most nem úgy akarom mondani, de mégis az, hogy te kvázi leülsz a gép elé dolgozni, ez egy elvárás is feléd, hogy ezt megted. Itt meg azért ez sokkal inkább egy, és azért téged nem tudom kompenzálnak a kis fizetéseddel, vagy a nagy fizetéseddel, vagy az óriási fizetéseddel, de mégis ez a podcast, ugye ez egy ilyen charity sztori, a szónak abban az értelemben, hogy ezt nem azért, mit tudom én, csináljuk, hogy legyen kenyér az asztalon, vagy nem tudom, hanem ez a saját és a hallgatók szórakoztatását, tehát és emiatt így teljesen más, nem tudom én, mindset, értelemszerűen nem tudom én, nem basz le a főnököd, nem kell teljesíteni, vagy ha kell, akkor csak magad vele, vagy valami. Tehát, hogy én szerintem ez az izéből... Majd jön más. Ez az önkéntes alap különbözteti meg. Ez az én megfejtésem, és lehet. Visszárok a valóságtól. Ja. Igen. Plusz én másik fülhallgatót hordok, tehát, hogy igazából egész más. Miért megkapcsolom a kamerát? Na? Szerintem igen. Ez a hallgatóknak elképesztően fontos lehet. Nem? Gyűlölök kamerával videokonferenciázni, nyilván egy kicsit ellentmondásos, de nem érzem, hogy lenne bármilyen hozzáadott értéke. Főleg úgy, hogy én megteszem azt a plusz lépést, amiről egyébként ugye a Connected-ben beszéltetek, hogy mi megtesszük azt a plusz lépést, hogy fény, hogy kamera hogy néz ki, hogy ne így a homlokomat mutassa, és akkor ugye ott van 8 másik ember, aki így ettől felfelé látszik, meg nyilván a plafonjának a 70%-a úgy, igen, tökéletes. csak hogy szimuláljuk a klasszik céges, nem tudom én. A hallgatóknak mondom, hogy Devla átállította úgy a kameráját, hogy csak a személy látszik. Olyan, mint hogyha a képernyőjáról próbálna belesekedni a podcastbe. Igen. De és az van a másik, amikor a tabletező, akinek az asztalon van, és fölfele néz a tokáját, nekem az is egy típus, még így viszonylag. Igen, meg az orszörét meg tudod nézni. Igen, és akkor alulról ilyen... Aztán valamelyik laptopnak a sajátja, hogy nem felül van a webcam, hanem a billentyűzetése a... Szerintem az vagy az van, hogy picike laptop van az asztal, tehát hogy normál étkező asztalnál ülsz, nem egy magasabb íróasztalnál, van alacsonyabb pozícióban, és a képernyőnek a ledöntött szöge, vagy az iPad, amit csak simán letámasztasz, az tudja még ezt generálni, ezt a fajta ilyen orszörbányász típusú szöget. De hát igen, mindenféle javításokat próbálkozunk. Egyébként nekem most pont itt, én is olyan helyen ülök, hogy itt az ablak van mellettem, és napközben engem zavar, hogy mivel látom a saját képemet, és így süt a nap, és így a fél fejem az egy ilyen fehér paca, és valószínűleg senki más nem érdekel rajtam kívül, de engem zavar, mert én látom, hogy ez ott egy fehér paca, úgyhogy ez van. Ja, na de mindegy, hogy csak ne ismételjük meg a, nem tudom, Connected témát, menjünk némi gaming-related dolgokra. Kicsit, hogy mondják, ez csábít az átkötés az RGB vonalra, ha már itt még ilyen hardware meg fényügyi vonalon vagyunk, mert hát vásároltam egy gaming perifériát, ami természetesen nem lenne gaming periféria, nem lenne rajta RGB, ami egy érdekes kísérlet, és még nem tudom, hogy mi a vége, ami nagyjából arról szól, hogy itt nem tudom én, nyafogok itt folyamatosan, hogy nem tudom én, nem jó a nappaliba PC-zni, meg nem tudom, és őrületes szerencsével sikerült vásárolni egy olyan monitort, ami egész Európában konkrétan hiányzik, viszont ha lehet kapni, akkor elcseszed drága, és ebből volt egy darab, mert valaki ilyen feltételezem, hogy visszavihette ilyen valamilyen nem kellett neki, nem tudom, és akkor ugye ilyenkor ilyen lehet kapni a műszaki boltokban ilyen újszerű felbontott típusú sztorit, csak ez az újszerű felbontott sztori, ez valamiért, vagy nem tudom én, 35%-kal olcsóbb volt, mint kb. A normál listára. Ami a listára az az összeg volt, amit én már nem adnék egy monitorért, ez csak így meg csak egy kicsivel volt több, mint amennyit adnék egy monitorért, és még a 5 évvel ezelőtti PC-mnek a 27 szolós, 144 Hz-es 1440p-s, hallgatók, megtanultam jól mondani, 1440p-s monitort eladtam. Csak 3 év kellett hozzá. Igen, semmi gond, ami 3 éve nem tudom én be volt a fiók aljára téve, és ezt így eladtam ilyen oké áron, és így nem kellett nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat ráfizetni, és akkor így vásároltam egy LG 950 GN 950 kötőjel B típusú monitort. Csak úgy lefolyik az ember nyelvéről. Ugye egyből rákiválsz. Milyen szimpatikus névválasztás, ugye, hogy tudjad egyébként mondani. Ez tök érdekes, amikor... nem, hogy a tévéknél, azt miért nem csak, mint az autóknál, hogy Odyssey, meg nem tudom, mondjuk a monitoroknál van a Samsungnak a G7, G9 Odyssey egyébként, elképesztő gaming monitor szakértője váltam a keresés közben, mindent is tudok a jelenleg elérhető kínálatról, pro, kontra, előny, hátrány, nem tudom, olyan szinten vagyok kigyúrva belőle, hogy így nem tudom, mikor voltam tech témában ennyire kigyúrva bármiből, de az a lényeg, hogy akkor ebbe így beleugrottam, azzal, hogy egyébként nekem is van 2 hetem, hogy visszavidem, ha nem tetszik, és ez pontosan erről szól, hogy így 2 hét alatt az ember megtudja, hogy ez nem tudom, beválik egy nem, és nyilván ez az a monitor jelenleg, aminek nem, mit tudom én, 800 ezer, meg 700 ezer, meg 612 ezer, meg ilyen teljesen agyament ára van, viszont 4K, HDR, G-Sync, 144 Hz, amit 165-re lehet overclockolni, mert nem tudom, hogy a 144 Hz az 4K-ba melyik ponton érzi azt az ember, hogy no fucking way, hogy én 144 Hz-el járok, megnyomom az overclock gombot a monitoromon, és 165 Hz-re húzom, de ezzel ezt is meg lehet csinálni. És egyébként egy IPS panel, ami nekem a korábbi, nem tudom, monitoros tapasztalataimban általában ezeket preferálom így a nem tudom én VA, meg a nem tudom TM, meg ezekkel a panelekkel szemben. És akkor így ez itt így hirtelen egy összeállt, ráadásul tényleg 30%-kal, most nem mindegy, nem titok, ilyen 200 pár ezer forintért tudtam hozzátenni, de ez egy jóval 3000 forint. Az egy nagyon jó, egyébként. Az egy nagyon jó vásár. Igen, és akkor azért egy ilyen szintű gaming tudással, ez mindenféle adaptive sync, amit akartok, minden. És HDR-t esetleg minden? Mennyi? És HDR 600, ami a monitorok világába már az érzékelhető kategória. Nagyjából ez volt a... ott van bent a nem tudom én vadi új OLED TV-m, tudom, hogy milyen az, amikor odaver a HDR, nem is számítottam erre, hogy itt is annyira jó ez, de ez volt nagyjából a mondás, hogy ami monitor az, hogy HDR 400, az így, az csak egy plecsni, tehát, hogy nem fogsz rajta semmit látni, és viszont a 600 az már így kellemes, látod, hozzáad a nem tudom élményedhez, nem fog elszállni veled a világ, a HDR tapasztalattal kapcsolatban. Ehhez közelebb ülsz, tehát azért annyit nézni közelről, 40 centiről vagy 3 méterről nem ugyanaz. Igen. Tehát azért egyébként ez is nagyon fényes ez a monitor, tehát ennek is ilyen jóval 600 nit fölött van a top fényereje. Nem akarnék sötétben órákon keresztül, mondjuk nyilván sötét játéknál rendben van, de mondjuk bármi világosabb dolgot nézni, elfárad a szemed tőle, tehát úgyhogy talán így ezzel nem aggódtam annyira, egyébként nem annyira vannak elől ilyen HDR-ben a legdrágább gaming monitorok, se egy-két HDR 1000-es monitor van, de tényleg ezek a tehát az Acernek van talán valami Predator, és akkor megnézzük, akkor 750 ezer forint. Tehát, hogy tényleg ezek a egészen, de olyan, hogy egy 80-szoros tévét kapsz az árából, meg nem tudom, tehát, hogy ilyen szintű dolgok vannak. Úgyhogy ez egyébként így egy ilyen jelenleg, most, hogyha nem vesszük, hogyha idén, akkor kihozza-e az LG a nem tudom hányszoros OLED monitort, vagy nem hozza ki, amit most úgy tűnik, hogy kihoz, de nem gaming lesz, hanem kreatívoknak. Na mindegy, és akkor igazából ebbe így beleugrottam, és amit tudni kell, hogy egy 34 szolos, szintén LG, de ultra-wide, tehát a 3000 nem tudom hányszor, nem tudom hányszor 1040, 3560 vagy nem tudom, 840 valami, tehát hogy ez az ultra-wide-ról váltottam, ami kb. Ugyanilyen magas volt, csak ugye sokkal szélesebb, és ívelt ultra-wide monitor, ami akkoriban egy nem tudom, 4-5 évvel ezelőtt egy felső kategóriás monitor volt, de viszont nem gaming, tehát egy ilyen 75 Hz ben maximált történet, és így többször próbálkoztam vele a gépemmel, és most nem elnézést kérek megint a master rész szövegre érzékeny hallgatóimtól, de nyilván, hogyha vettél egy, nem tudom én, Bika videókártyát, és rákötni egy olyan monitorra, 75 Hz a maximum, amit fizikailag meg tud jelenteni, hát az hülyeség, tehát hogy ott így érzed, hogy így, de hát ennél többet tud sokkal a gép, tehát hogy így, most érted, ezzel nem azt mondom, hogy ez, tehát, de nem jó, nem passzolt ez a kettő dolog egymáshoz, és akkor ezt így, na, akkor gondoltam, hogy akkor kipróbálom ezt a monitort. Barátkozunk még, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tehát nagyon sokat ültem ezelőtt a monitor előtt munkával, munka kapcsán, és nagyon megszoktam mindazt, hogy ívelt, mindazt, hogy nagy. És ugye ez se nem nagy, se nem csak szélesebb ívelt. Amúgy volt a régebbi, mert nem nagyobb nála. Ha tehát magasságra szerintem ezek pontosan, lehet, hogy még kisebb is egyébként. Igen, az ívelt szerintem kisebb de is. Az íveltség miatt egyébként az az érdekes, hogy azt érzem, hogy a sarkai messze vannak, ezt érzem a monitornál, tehát hogy így felnézek, és így mondjuk a macOS-nél ugye jobb fönt a kis óra van, vagy valami, és így felnézek, és így miért van olyan messze? Tehát annyira megszokja az agyad az ívet, hogy a nem ívet, onnantól kezdve úgy érzed, mintha domború lenne, tehát hogy rendesen úgy érzem, hogy így, hogy szerintem ez egy ilyen mindfuck egy picit így a nem tudom én sok év ívelt monitor nézés után. Viszont egyébként a nem tudom én DPI növekedés az meg elcseszett jó, tehát hogy én imádom azt, amikor a betűk olyanok, mint mondjuk a telefonon, tehát vagy az iPad-en, vagy a Mac-nek a saját kijelzőjén. Mondtam én neked a 4K27 az egy örömteli. Igen. És elsőre bevallom őszintén, hogy egy olyan ját, talán valamilyen Call of Duty-t, vagy nem tudom, mit töltöttem be, és így azt érzékeltem, hogy nem látom a különbséget játékokban igazán, mert egyébként a nagy dilemma az volt, bevallom őszintén, hogy veszek egy 32 szalos monitort, volt köztük olyan, ami nem volt sokkal drágább, de mondjuk ebben az árkategóriában, viszont az csak 1440p-s, és úgy éreztem, hogy passzus, ez mekkora egy ilyen mindfuck, hogy így növeled, és kevesebb pixelt raksz rá, oké, hogy az akkor minden tud, és 5000 FPS-sel fog menni, de közben ott ülök egy hatalmas kijelző előtt, ami 32 szal, az már ilyen 80 centi, vagy nem tudom, 70, vagy 81. Majdnem 8. Ja. Igen, 81, ami óriási, emlékszem, ekkora tévénk volt. Pont azzal, igen, ezelőtt. Nekem is. Igen, ugye ez ott a standard tévé, és én ott ülök fél méter egy ilyen hatalmas kijelzőtől, és még tovább csökkentem a nem tudom én DPI-t, ami megint azt gondoltam, hogy bakker, simán el tudom képzelni, hogy a nem tudom, egy 4K-s tévéhez való szokás után zavarni fog, és egyébként az ultrawide monitoromhoz képest is kisebb lett volna a DPI-je, és én már ott sem voltam így oké volt, de érted, de ahhoz képest is rontottam volna még igen. A pixel sűrűségen, és közben meg egy drága monitort vásárolok, úgyhogy így e között megy a, és akkor most ezt próbáltam meg ezt a 4K-t, és az lett egyébként a konklúzió, hogy ez kurva jó monitor gamingre, meg one of the best, meg minden, ha egyébként van elég olyan videókártyád, ami 4K-ba képes egyébként 60-nál több nagyobb FPS-t frame-et kisajtolni magából annyi A-val, meg mindennel, ami... Igen, és most kb. Ott tartunk, hogy azért ezek a 30-80-asok azért így, hogyha már ilyen DLS is bent van, akkor azért ezek a 100-at azért hozzák. Aha. Tehát így Cyberpunkban is, nem tudom, 80-90, kódban bőven 100 fölött, meg nem tényleg tudom. Tényleg Cyberpunkhoz jönnek fontosan patchek? Ez csak úgy zárja be. Most, nagyon vicces volt egyébként, most direkt letöltöttem a Cyberpunkot, csak azért, hogy így nyilván. Nem... Hát nyilván az ember leteszteli, van róla élményem, persze. Na mit tud a monitor az odaverő aha. Játék alatt, és az első ír, amit hallottam, hogy így, hát a PC patch a következő, az most egy kicsit késik, mondom, basszus, nem hiszem el. Kezdődik. Elég here we go. Elég kínos. Szóval mindegy, egyébként ez egy nagyon klassz monitor, szerintem. Az OLED után nyilván a feketéi szarabbak, sokkal szarabbak. Sokkal-sokkal szarabbak. Sok helyzetben ez nem zavaró, ugye ilyen lokál dimming zónokat tud, hogy így bizonyos helyeken el tudja venni a háttérvilágítást, de mondjuk még az OLED ugye pixelenként ennek valami, mit tudom én, 16 ilyen zónája van, vagy valami minimálisan kevés, és akkor így töltőképen így az egeret húzod, és akkor ilyen függőleges csíkokban látod, ahogy így kapcsol ki be a lokál dimming zónát. Ez mondjuk, ez Igen, kikapcsolhatod, tehát kikapcsolod, és akkor nem csinálja, és akkor egységesen... Ez a megszokott, olyan az kész. Tehát igazából ez arra jó, hogy ha játék közben vagy, és mindenféle más is van a kijelzőn, akkor ahol sötét, ott sötétebb tud lenni, és ott egyébként, ha van tartalom a képen, és nem egy darab fehér pont van, és emiatt egy egész zónát ki kell világítani, tehát ez egy nagyon rossz use case neki. Most jött volna a Demon's Souls jó, hogy, mert ott aztán mindig... Igen, igen, akkor nem annyira zavaró egyébként, tehát ott nem tűnik már ennyire föl, de tehát, hogy azért látszik, hogy egy csomó mindenben még egy ilyen modern monitor is azért ügyetlen, de egyébként ügyesebb, mint a monitorok valaha voltak, mert abban még zero local dimming volt, mit tudom, x évvel ezelőtt, de azért látszik, hogy ez valahogy ez a tévé meg a monitor dolog, ezek így nem tudnak, nem tudom, a monitor evolúció valahogy a tévék mögött jár sokkal-sokkal, amire nem feltétlen tudom egyértelműen a... De hát, hogy az IPS panelnek a színhelyessége, az szerintem valószínűleg, hogy precízebb, mint a... Nekem van egy ilyen sejtésem. Sokkal és ez emiatt, mivel munkára, tehát nyilván a gamerek általában TN panelt szokták választani, nem számít nekik, hogy színhelyes legyen, csak hát az, vagy hogy... Vagy VA-t is szokták. Igen, az, vagy igen. Hogy minél magasabb legyen a képfrissítés, így van. És leszalarják. Én is, nekem is azért vettem annak idején IPS panelás monitort, mert pontosan ez ott nekem a munkámhoz is kell. Itt meghúztam ugyanezt, ami nálad volt, akkor mondjuk nem volt nehéz meghúzni a vonalat, hogy ó, nem számít, hogy fölé megyünk-e a 75 Hz-nek, vagy nem. Most is ugye a PlayStation 5, hát nagyon ritkán tudja a 140, vagy 126, vagy nem tudom mennyit, nem is figyeltem el. De most már elképzelhető, hogy kellene, de most éppen ebbe a dilemmába voltunk, hogy nincs még jó, úgyhogy én is most várok még. De tök jó, igen. Tök jó amúgy. És most hogy férsz el? Munka szinten, hogy férsz el? A munka szempontjából, egyébként bocsánat, a YouTube hallgatók, akik belátják ezt a vibrálást, ami történik, ez az van, hogy a csodálatos, általunk mélyen szeretett és vallásos áhítattal kedvelt Apple Computers, igen, az azt tudja, hogy van az az adapter, az úgynevezett audio izé adapter, amit bedugsz a kis USB Thunderbolt akárhányába, és akkor van rajta egy HDMI, egy töltő, meg egy USB. Nem tudom, Greg, megvan neked ez az eszköz? Tudom, miről van, szóval sosem volt ilyen cuccom. Igen, igen. Nem tudom megmutatni, mert akkor kihúzom. Igen, tehát az a lényeg ennek, hogy ugye a Macintosokon, aki nem vágná, azon most már csak ilyen USB-C vagy Thunderbolt lukak vannak, az enyémben 4 darab, és akkor ebbe kell mindenféle, ugye ezért hívják dongle bookoknak, és az egyik ilyen legkomplexebb dongle, ez egy olyan dongle, amit egy USB-C-ből csinál egy HDMI kimenetet, egy rendes nagy USB-be menetet, pendrive-nak, bármi eszköznek, mit tudom én, és egy kis picike USB-be, mert töltőt be tudod dugni, tehát hogy egy ilyen ez egy ilyen 20 ezer forintos történet egyébként. Egy dongle. Igen. Egy dongle, igen. És ez a dongle hardveresen lelimitálja a 4K jelet, és 4K 30 FPS-t képes ki szuszakolni magából a dongle. Tehát a dongle-ben van valami limit, ami miatt 4K 30 Hz a max. Bocsánat, nem FPS Hz. Úgyhogy most jelenleg 4K 30 Hz-el tudok a Macintoson dolgozni. Úton van a kábel, hétfőre itt lesz, ami USB-C DisplayPort, és akkor az összes Hz menni fog, de addig egy ilyen nagyon furcsa monitor, szerintem nem érti, hogy mi történik, hogy itt 4K 30 Hz-es jelet kap, és azért néha így bevibrálódik. Úgyhogy elnézést kérek a hallgatóinktól mindenképp. Úgyhogy meg lesz majd ez is oldva, csak addig is. Igen. És akkor igazából amit még így elmondanék, hogy tök érdekes élmény ilyen high DPI-be, de kisebb méretben játszani a nagy tévéhez képest, mert nyilván az a közvetlen összehasonlításom, így tök más egyébként, hogy közelebb ülsz, de minden kisebb, de több részletet rátsz, és egy ilyen nagyon furcsa dolog egyébként, mert egyébként attól, hogy közelebb ülök én, egy bizonyos szempontból így immerzívebb játékra vagyok, vagy én magam jobban bele tudok fókuszálni egy ilyen íróasztalnál ülős játékba, fél méterre egy képernyőtől, ülök, nem tudom, oda koncentrálok, mint ez a kanapé, elheverek, ölembe a kontroller, és akkor ott megy a nem tudom, akármicsoda. Tehát, hogy így, és most így, mivel sokat, mit tudom, én játszok most ilyen Call of Duty meg ilyenekkel, ott sokkal inkább szükség van valamiféle feszültebb figyelemre, mint mondjuk egy ilyen, nem tudom, indie pixel fosra most, hogy akkor így mondjam. De biztos ugyanak, értékelni fogják a hallgatók ezt a mondatodat. Igen? Hát így van, így hívjuk. Hát ezt lehet ezt itt így üzelni. Na mindegy, és ez tök érdekes. Egyelőre nagyon élvezem, tök szép szerintem a HDR. Nekem ez már pont elég. Egy Shadow of the Tomb Raider-t nézegettem, Cyberpunkot nézegettem, full látni, direkt kikapcsoltam, bekapcsoltam, érezhetően nagyobb lett a színtartomány. Szerintem ez egy nagyon Jolly Joker monitor, és azt mondom, hogy a rendes listára pakker, az azért az 300 000 forint környéki sztori azért az húzós, és jogosan mondja valaki, hogy hát hello öreg, hát 55-szolos fadi új LG OLED-et kapok, majdnem ennyiből, tehát hogy így miről beszélünk, tehát hát most mindegy, oké, de az 55-szolos tévét nem tudod letenni magad elé. A kicsebb LG azt meg majdnem ugyanennyibe kerül, és nem kapható, nyilván ez sem kapható, egész egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon nagy az igény, vagy nyilván mindenki bővít otthon, nyilván sokaknak jut az eszébe, hogy akkor sokat vagyunk otthon, jobb monitor kell, akármi. Na mindegy, és igazából van még egy ilyen furcsa feature-e, hogy ez a hátulján van egy gyűrű, Sphere Light 2, hogyha valakit a bűvszavakkal élni, ami gyakorlatilag egy RGB világítás. Ugye sok monitornak van ilyen, ami hátrafele világít a fal fele, betadáltan a színét, meg hogy ilyen lélegzően változzon, meg így változzon, úgy változzon, de van két ilyen izgalmasabb módja egyébként, az egyik az amikor a hangra reagál, és akkor egy ilyen buli központ stroboszkóppá tud válni, amit hát nem tudom mi a pontos, tehát nem látom a helyzetet magam előtt, amikor ez jól jön, maradjunk ennyiben. A másik az viszont a tévé. Tehát mármint, hogy a képből vesz mintát, és mint a Philips Ambilight, így a tartalomhoz egyébként nem csak egy színű tud lenni, hanem magán a fénykörön belül az összes pixel bármilyen szín, tehát ő tud így a kis karikán belül, mert az a tévé hátulján egy ilyen nagy karika, gyakorlatilag az egész tévének a hátulján, és akkor az egyébként tényleg ilyen, egyébként így, ha sötétbe játszol, és nincs óriási nagy fény, halál poén, hogy így a mögötted lévő falon kb. Olyan típusú dolgok villódznak, mint amivel éppen vereted. Tök vicces. Nem adnék érte őrületes pénzeket külön ezért, nem keresnék valószínűleg külön ilyen monitor, de azt tudom, hogy így rendesen van ilyen, nem tudom én, szubkultúra, aki erre gyúr, hogy hogyan lehet ezt utólag ilyen context over háttérvilágító, változó izét gyártani a monitorodhoz. Tehát, hogy azért emberek ebbe így sok 10 órákat ölnek, hogy ez így működjön, és akkor a jó hír az, hogy így van monitor, amiben ez be van építve alapból. És vagy elég sok 10 000-et, hogyha készen akarják. Igen, hát sok 10 000-et a készen, és még akkor is mindenféle hekkelések vannak. Tehát meg most már egyébként nem, ugye a Philipsnek most már van olyan... Hát ők kezdték ezt, a Philips kezdte ezt. Ugye a Hue-nak van egy olyan módja, ami egy olyan kiegészítője, amit direkt arra találtak ki, hogy utólag okosíthatod be a rendszeredet. De akkor így átmegy rajta a HDMI, vagy hogy? Átmegy rajta a HDMI, aha. De mint oly sok minden egyébként 2020-ban és 2021-ben nyilván nem kapható, és ha kapható, igen, akkor miért drágám. Igen, igen, igen. Azt tudom, az tök jó, hogy most már van ilyen out of the box élmény. Nekem egy ismerősöm így rajta volt ezen, hogy nem tudom, hogy megcsinálja ezt a monitorjára, és akkor így elküldte, hogy, és mondtam, ez engem is érdekel, és akkor elküldte, hogy jobb, figyelj, akkor ezeket az alkatrészeket vedd meg valami random oldalról, ilyen, mint amikor a vízhűtésnél tudod, vannak az all-in-one-ok, meg vannak a vegyél plastikcsövet, meg pumpát, meg radiátort, aztán majd akkor legózd ottan, és akkor ennek volt ilyen legós verziója, és akkor átküldte, hogy mik, és kijött valami 50 ezer forint, valami 160 dollárra, nem tudom milyen pegbe, és akkor még ott így, ott még az, hogy az még context over legyen, még az sem volt valami USB, meg driver, meg hack, meg lefagy, meg macOS alatt nem megy, meg, tehát hogy jött ez a, tudjátok, ez a szokásos, na mindegy, úgyhogy ezt is tudja, mondom, nem ez a selling point, de ilyen vicces, úgyhogy most még egy kicsit barátkozok vele, szerintem valószínűleg maradni fog, mert úgy vagyok ezzel, mint az iPhone méretekkel, hogy szerintem az, hogy az ember mekkora monitor előtt ül, az relatíve tág tartomány között egy megszokási kérdés, és most lehet, hogy egy picit kicsinek érzem a óriási böszmen a ultrawide helyett. Most a hallgatóknak egyébként meg is tudom, vagy a nézőknek, tehát ott az az ultrawide monitor, most azt nézzetek már meg mekkora. Látszik ez itt bármennyire? Semennyire. Ja de, fehér alapon fehér az egy viszonylag nehezen kibeltő dolog, de... Igen. Ja, igen. Igen. De inkább, ez inkább ugye széles. Igen. Igen, nekem ezek... De nem ez? Igen, olyan, mint Danny DeVito. Igen, tehát hallgatóknak mondom, igen, hogy ez egy nagyon... Igen, ez a klasszikus ultrawide, amikor... Igen, úgyhogy most próbálok átszokni, próbálok lejönni a ultrawide monitor drogról, meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Na, úgyhogy ez így a monitor élményeim, tök jó egyébként alapvetően a next gen élmény. Szerintem az az egyik, erre egyébként válaszoltok, és akkor át is tudunk megkötni a többi dolgra, hogy a nagy kritika, és most nem akarnék filmet intani, pusztán tényleg kíváncsi vagyok, hogy az a mondás, hogy nincs rajta HDMI 2.1. Ugye ezennek a monitornak a nagy offsága, hogy így mondjam, de hogy így a gyakorlatban is most így tényleg ez mennyiben hátrány, azon túl, hogy az érzet, hogy de az Xboxomból PS5-ömből kijön a HDMI 2.1, akkor én azt akarom, tehát hogy mert azt jelenti, hogy így 4K60-at továbbra is tud. A 4K60-at teteje akkor. Ennyi a hátrány. Igen. De hogy, és akkor semmiféle hátrány. Nekem is annyi van. 2.0 van. Azt van egy szál Call of Duty, ahol ha leveszel a mindent a minden legaljára, akkor talán a 120. Igen, a 120 meg a Dirt Warhawk mostanában vereti, az tud ilyet 120, de szerintem abban a módban éppen néztem az Xbox-os... Még van néhány játék, ami azt tudja. Jó, most Thomas Was Alone című játék, meg ezek. Tehát, hogy így most nem szemétkedek, csak hogy értitek. De nem, most ezt nem akarom én ezt. Nyilván, aki ezt a monitort veszi, és nincs PC-je, azt értem, mert miért vesz 144 Hz-es monitort, hogyha... Tehát ezt értem, csak... Itt az emberek inkább a jövőt állóságban. Ja. Igen, tehát hosszú távon. Lehet, igen, hogy lesz egy félgenerációs update, lehet, hogy lesz. És akkor ott már bejöhetnek ezek a dolgok. És akkor nem akarsz 300 ezeret újra kiadni egy monitorra, hogy... Úgyhogy egyébként az előző monitor az, ami már pont egy fontos dolog kimaradt egy ilyen potenciális konzolos sztoriból. Igen, ezt értem. Egyébként a DisplayPortjával is van valami kavarás, mert valami... Abban is többféle van, ugye ott is. Mert ott is valami DisplayPort Compression, 1.4DS hogy tudja a 4K HDR. Ja, és még egy dolog van ebbe a panelba, amihez én ebbe hevallom őszintén nem vagyok nagyon wide szemű, de hogy ez 10 bites 4K-ben ez a panel, ami nem tudom, hogy mit jelent, állítólag ez tök jó dolog. Tehát valamiért ez... Az a HDR-nek a... Nem, ez a szín... részletessége, vagy mit tudom én, tehát a szín, hogy mennyire tartam sok szín tud. Aha. Igen, hogy ezt, és hogy akkor vannak 8-bites panelek, meg 10-bites panelek, és akkor... Tudod, régen volt olyan, amikor a VGA kártyád nem tudom 16 millió szint, hanem igen, csak 65 ezeret. De érzed meg, hogy ez pontosan ugyanaz, csak nem lát, ott látod, ezt nem látod. Nem állítod. Hogy ne látnád? Ez a monitor nördök, az összes monitor nörd hallgatók így. Nekem 8-bites panelt nézel, és még lélegzel? Figyelj, nekem a kedvencem az volt, hogy annak idején ugye, meg én grafikával foglalkozom, az egyik stúdióból dolgoztam, ott ilyen Uber Sony monitoraink voltak, ilyen 21-szor, senkinek nem volt, ezek ilyen 250-300 ezer forint értékű monitorok voltak, mit tudom én, 15 éve. Tehát ilyennekkel dolgoztunk, és hát a kolléganőm, szarra álligatta az RGB-t, úgyhogy belőtte, hogy hát mondta, hogy ennél faszábbat, hogy nem tud, rajzos hölgyemény volt, Uber profilozta a Photoshopját, ugye, és akkor megcsinálta a weboldalt, és átküldte az ügyfélnek, aki megnézte a saját gépén, és nyilván semmi nem volt, tudjátok, ez a default Windows profil, úgy, ahogy az Isten megadta, mert ez okay. Mi a fene ez, mik ezek a színek, hogy néz ez ki minden, és mondta, hogy ez kurva jól néz ki, stb. És elment, és akkor rájött, hogy egyáltalán nem úgy néz ki, mert hiába lőttem, és akkor volt az, hogy jó, és akkor céges policy volt, azonnal így kiadtuk, hogy senki, tehát weboldal tervezésnél senki nem állítgat semmilyen profilt, SRB-t úgy, ahogy a Windowsból azt kell használni, nem érdekel, hogy néz ki, majd a nyomda előkészítés opciónál majd átállítgatjátok, de addig senki nem nyúl semmihez. Ja. Nagyon furcsa volt a videó, és ez jutott most az eszembe, hogy tudod, így értem, hogy a 8 bit fölé megyünk, és a 16 millió szint azt még ott tágítjuk azt a... Úgy megnézném egyébként, hogy néz ki. Miért? 10 biten? 10 bites, igen. Aha. Nem tudom. Nem. Ugye egyébként a ez is egy ilyen sávszélességi kérdéssé válik egyébként ezen a ponton, hogy persze. Akkor a x hertz mennyi szín, legalábbis a tévénél ott tudom, hogy így nem tudom én mit fel tudsz kapcsolni, akkor 10 bit ugye, 444 kromába tudja a nem tudom hány hertz, ugye, és a HDMI sávszél izékbe lehet beleütközni. Igen, a HDR ez nagyon kell, érted, mert a fekete és a fehér közötti színátmeneteknek a számát, ez meghatározza egész konkrétan. És az ott nagyobb a távolság. Így van, és jobban fog kinézni, tehát nyilvánvalóan és akkor mindez szor FPS, ugye? Persze. Ugye? Tehát, hogy annyiszor kell megjeleníteni, és akkor itt van egy ilyen információs, nem tudom én, bandwidth, hogy így mondjam, és akkor ez a, nem tudom én, DisplayPort 1.4, DPS, DisplayPort Compression, passz, ezt elfejtettem. Annyi rövidítést láttam az elmúlt időszakban, hogy teljesen készen vagyok tőlük. Ezért van az, hogy olyan helyeken kutakodsz, ahol senki nem járt még, tudod, mert nem léteznek ezek a monitorok, és a problémával se találkoztak még nagyon, de egyébként teljesen jogos. BSC. Na, BSC. Azaz, igen. Az a neve. Igen. Egy a lényeg, kurva sok adatot kell átnyomni a kábeleken is, a portokat azt emiatt. De hogy egyébként mit tudom én, X-nél újabb videokártyák támogatják csak ezt, és akkor ha... De tudod, ez mekkora probléma, hogyha régi videokártyád van, akkor nem fog tudni a monitorod 4K 144 FPS-t? Tudod, tavalyi? Érted? Ilyen 20-20-80. Jó, de hát most vagy, érted, és az emberek boldogok, mert ha az van nekik, tudod, otthon, és akkor tudod, Display, stream, compression, kedves hallgatók, kigúlisztam, hogy nektek ne kelljen. És akkor ez már mit a 8K-t is tud 60-ban, meg mit tudom én. Az nagyon fontos. Az hol lehet anélkül élni? Na mindegy, szóval... Remélem azért normális emberhez méltóan aranyozott végű új kábelt vettél hozzá, mert ugye... Ja, a kézműves bithez. Nem mertem hozzá, mert megint az van, hogy így basszus, itt most megint valami új formátum van DisplayPortnál, ez a DSC, meg nem tudom, csak azt mertem belugni, amit adnak hozzá. Na, egyébként így... azokon átmegy a max jel. Hát én biztos azt adják hozzá, amit ugye rá volt írva, hogy itt tudom én, 5K, ez volt rá, vagy 5K, a konkrét kábelre ez volt rá, vagy 5K. Mondtam, nagyon jó, nekem 4 elég, úgyhogy azok az 5K-s kábel, az biztos, hogy, biztos, hogy tökéletes lesz. Az a pótká. Ha az egyik kiesne. Igen. Az mindig pótolja, van egy, ami ott kipótolja a biteket, a kézműves. De minden esetre ez egy érdekes, ez egy ilyen tök érdekes tapasztalás egyébként, hogy akkor hol tart most így egy, mit a viszonylag relatíve korszerű monitor, ami most ez hülye hangzik, de árérték arányba egyébként most itt ilyen értelemben ez egy most egy bajnok monitor, mert tényleg 500 megjelenet. Én nem írtam amúgy, hogy nem lehet. Elképesztő. 32 colos 4K-s monitor, tehát egyféle van, talán az is valami Acer, vagy Asus. Igen, de ezt beszéltük, hogy... 750 ezer forint. Igen, 2-3 év alatt nem fejlődött ez az ág. Tehát nekem is egy IPS panels LG, jó, nyilván nincs benne HDR, stb., de nagyon picit fejlődött, inkább úgy mondom. Tehát régebben ezek sokkal gyorsabb, és a tévéknél meg pillanat alatt fölfejlődött, és arányaiban nem is, most jó, nyilván drága, de most arányaiban viszonylag 4K tévét. A tévék rengeteget olcsósodtak. Én emlékszem az első OLED tévére, amikor a, mit tudom én, a milliós, 120 centis OLED tévé így a milliós kategória azaz, volt. Most azaz, meg ilyen, pontosan. Most így kaptam, így láttam ilyen linkeket, ilyen 75 szolos tévéket, ilyen nem a legkorszerűbb, de ilyen félmilliókért, meg 80 szolos tévéket lehet félmilliókért hazavinni. Igen. Jó, hogy nem a legizét csitti-fitti. Jó, de vagy figyelj, 55 szolon ilyen pár százezer forintért veszel egy jó tévét. Igen. Tehát most már ez van. Tehát nem kell nagyon semmit se csinálni. Ja, úgyhogy ez tök érdekes. Nem, ennyi konkrét... Szerintem menjünk is rá a 7 pixel fosára a 4K után, nem? Mit szólsz, Warhawk? Csak egy pár szót. Hogy ezen a kurva jó monitoron mivel játszottatok? Igen, ezek ami jelentős, hogy azon túl, hogy megnéztem a Cyberpunkot, elintem a Call of Duty-t egy fél meccs erejéig, utána az első estémet a 4K hiperszuper monitorommal mivel töltöttem? A Rhythm Doctor című játékban. Pixelfossal. Félkész indie egygombos játékkal. Így van. Úgyhogy ez szerintem a játékról mindenféleképp sokat elmond, lehet rólam is egyébként. Az egygombos az azt jelenti, hogy egy gombot kell nyomogatni? Csak a space gombot kell nyomogatni. Csak egy gombot kell nyomogatni. Ez kurva bonyolultnak tűnik. Elnézést. Igen, hát nyilván bele is tört a bicskám, úgyhogy... Ja, hát igen, akkor a te képességeidnek ez... el is akadtam benne Anna is rendben, amúgy az szerint. De mondjuk el, hogy... Szerintem egyébként, aki azt mondja egyszerű, az tényleg tegyen egy kört így a játékkal, és ez egy megváltozik. Az a ritmus játék, az a játék, hogy nem lehet rifándolni. Mert hogy nem úgy nem lehet, hogy fizikailag, hanem így... Tehát nekem ez nincs szívem. Tehát, hogy tényleg... Tehát, hogy valószínűleg nem biztos, hogy... Tehát nem tudom, hogy játszottam-e vele két órát, szerintem játszottam vele már két órát, de hogy ez olyan, hogy ha nem is játszottam volna, ha most így mondanák, hogy figyelj, nem tetszik, visszaadjuk, semmi gond. Nem, tartsatok meg a pénzem nyugodtan, mit ijétek? Hát ilyen, ennyi szeretettel, ennyi cukisággal... De egyet lépjünk már hátra. Hogy csúsztatok rá? Ez hogy jött szembe? Nyilván borrók. Nyilván. Tehát akkor Warhawk-tal jön a hülyeség. Te hitted neki, és akkor megvetted. A durva az az egyébként, hogy mondtam, hogy tetszik, és mondtam, hogy jó, de direkt nem mondtam azt, hogy ez a Devla ugorjál rá, meg ilyesmi. Mert nem, csak azt írtad, következőt írtad a chatbe, mondom a hallgatóknak, ez nálam évjáték a top 3. Oké, de ez nem feltétlenül jelenti azt. Visszafogod. Senkit nem bátorítottam. Ez nem sokat jelent. Így van, senkit nem bátorítottam rá, hogy márciusban ezt írom be. De írtál azt, hogy kíváncsi vagy rá, hogy én mit szólnék hozzá, nem? Valamit írtál, nem? Igen, egyébként, de backpinget. Be is tegeltél. Tudta, hogy mi lesz? Tudta. Nagyon jó tudta. Ugye leginkább azért, mert azért a ritmusjáték az egy olyan dolog, amihez szerintem kell egy olyan dolog, ami nem feltétlenül tanulható. Illetve nyilván készség, tanulható. Valamilyen szintű készség, mondjuk így. Igen. Még akkor is, hogyha ez azért egy nagyon-nagyon egyszerű ritmusjáték. Tehát azért nem egy gitárhíról van szó, ahol gombokat... Több gombot kell nyomogatnod, és még a ritmust is kell érezned. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű ritmus. Hát egyébként nem egy ilyen van. Nintendo DS-re például a Rhythm Haven nevezetű játék ment nagyot, ami hasonló volt. Hát meg most az a dobolós switches játék, tudod, az a nagyon fura ilyen dobolós, az megvan nektek? Én a demóját beszélgettem. Alapvetően az is hasonló egyébként, nyilván ugye egy dobnál is a ritmus a lényeg. Az a különbség, hogy a Rhythm Haven arról szólt, hogy egy rakás mini játék volt benne egymástól is szépen légüres térben különválasztva, és akkor ott kellett ugye pöckölni a pöckölővel a pöckölni valót. A pöckölni valót, igen. Míg itt gyakorlatilag egy early access-hez képest meglepően komplett sztorit mesél a játék karakterekkel, helyzetekkel, dialógusokkal, és ezek szépen bele vannak öntve nem mini játékokba, hanem konkrét zenékbe. És azokat kell végig ütögetni. Egyébként így a játék meg is jelzi az elején, hogy szólunk, az lesz a feladatod, hogy ütögessed a space gombot. Hangosan ütögessed, igen. Hangosan ütögessed. Ha véletlen olyan helyen vagy, ahol ezt nem szeretik, vagy nem akarod, akkor van egy olyan mód, hogy csak nyomogassad, és akkor át lehet rá váltani. Ami nem tudom egyébként, hogy miben módosítja, de... Greg, halljuk a véleményedet erről, hogy az most... Érted, detektálnak egy space gombot most. De ezt egy... Tudod, Vorok, hogy mi jutott eszembe? A patapon. Patapon. Tehát a flash-je, tehát hogy az, jó, hogy, csak az, hogy több gombot játszik egy buzizni. Ritmust, hogy mit tudom, minden hetediket te ütöd a space-cel, nem tudom, az első pár zidén, akkor megy a ritmus, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor érted, és akkor ütöd, így benned van, hogy már ütetted, ez így valahogy szerintem ilyen ösztönösen így bennünk Zsigerit. Van szerintem. Aha. Lehet ez egy ilyen törzsi ősember, nem tudom én honnan jövő valami nagyon-nagyon alapélmény. Szerintem ez a fajta ritmusra ott akkor te bele nyomod a hetediket, és a pataponnál is ez a pom-pom, pata, és már nyomod a kört a pataponra, tehát hogy ez, és szerintem ezt a, erre megy rá, csak mindezt egy olyan, nem tudom én, szerethető, bűbájos, életigenlő, kedves, zeneileg remek környezetbe teszi, hogy így instant, folyamatos vigyor a nulladik percétől fogva konkrétan. De tényleg pedig én nem mondom, hogy erre nagyon könnyen feltok ezekre ülni, de olyan okosan vannak, olyan jó helyekre vannak letéve, és akkor közben játszik kicsit, fordítva, megfordítja a képernyőt, nem mutatja, és akkor ugye már betanultad, és akkor már nem is kell látnod a vizuális, nem tudom én, segítségeket, mert már tudod anélkül is, meg nem, és akkor össze konkrétan vannak olyan részek, ahol a játék mondja, hogy lehet, hogy könnyebb úgy játszanod, hogy becsukod a szemedet, és csak az ütemet figyeled. Mert bizonyos pályákon nagyon gonosz módon elkezd játszani egyébként a képernyővel. Betükrözés hirtelen jobbról balra megy, aztán elkezd balról jobbra menni az a valami, és az agyad az így megőrül abba a pillanatban. Tehát, hogy holott egy ugye egyszerű ütemet kell csak a space-szel nyomkodnod. Tehát... Igen, viszont a ritmus ugye állandó, és tényleg, ha becsukod a szemed, akkor gyakorlatilag így átlépsz ezen a dolgokon. Milyen a képi világa? Mesétek meg kicsit, hogy mi a játék, hogy kell képzelni a gameplayt, mi a játékmenet? Figyelj, ez egy full pixel art játék. Gyakorlatilag pályákra, így fejezetekre van osztva, mondjuk úgy, és egy-egy fejezeten belül van 4-5 pálya nagyjából, plusz még ezeknek egy úgynevezett night módja, ami gyakorlatilag nem csak megkettőzni, komplett más számok lesznek, komplett más történettel, tehát így gyakorlatilag szerintem több mint 20 dal benne van. Így alapból. Igen. Ezeket csak Igen. Kell egy bizonyos szintet elérned. Minden egyes számot, amit lejátszol, azt értékeli a játék. Nem tudom mitől. Betűnként azt hiszem S vagy S plusz a maximum, és a lefelé, hát gondolom lefelé valami D, E, F-ig, nem tudom, addig még szerencsére nem jutottam el. Az a lényeg, hogy ahhoz, hogy tovább juss, tessék? Én eljutom. El lehet? Persze. Ahhoz, hogy tovább jussál, azt hiszem, hogy B értékelés kell elérned, talán minimum. Ahhoz, hogy megnyissad az éjszakai módot, ahhoz A értékelés kell elérned, minimum. Van benne egy ilyen gitárhíros gyakorlós vonulat is azért, tehát igen. És az S plusznál ad pluszt, az S plusz. Hallott, képzeld el, Warhawk, az egyik valamelyik első lévő dalt, azt lenyomtam full hibátlanul, és a legutolsó ütemet elbasztam. Nem hittem el, mert olyat már csináltam, hogy nagyon kevés hibám volt, és A plusztad, és rögtön, de akkor biztos meg lehet hibátlanra csinálni. Már rögtön gondoltam, hogy nyilván YouTube-ra beírnám, már nyilván All S plusz már nyilván van, de mondom, basszus, akkor így megnézem, hogy így mit ad, és így elrontottam az utolsó ütemet. Nem hittem, mert ilyen nincsen. Tehát, hogy így... Azért, így mert egyébként egy csomó számnak a végén, ugye na tök begyorsulás van, meg bonyodalom, és aztán a végén így van egy ilyen megnyugvó lassú, és annyira nehéz belassulnod a megfelelő ütemre azok után, hogy így ilyen ütemet pörgettél, tök jól, hogy utána egy ilyen és előtte benyomod, mert fel vagy pörökve, meg nem tudom. Igen, ráadásul úgy, hogy viszonylag hamar elkezdi azt, hogy különböző ütemfajtákat keveri. Ugye úgy indul, hogy tényleg a hetedik ütemet kell nyomnod, tehát tényleg 1, 2, 3, 4, 5, 6 space. Ezt de az vagy a zenéket erre írják. Tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy ilyen bugyután, mint most ezt egy kicsit akkor lehet, hogy ilyen értemben rossz példa mondjuk a Beat Saber, ahol van egy szám, tök mindegy mi a szám, aztán a számhoz rakják a akadályokat, hogy ahol a számba pont van egy íze, ott akkor te is üssél, hanem itt az látszik, hogy itt erre vannak a számok írva, hogy ott történjen mindig valami jó, begyorsul, belassul, nem tudom, annyira jól él együtt a játék a számokkal. Igen, igen, igen. Igen, és ugye viszonylag hamar bedobja azt, hogy a váltott mit ritmust kell játszani, tehát az a bum, te, bum, te, bum, te, ezt csinálja. Tehát és minden másodikat amikor... ugyanabból, igen. Igen. Ez és... már nehéz. Igen. És van, amikor a kettőt keveri. Tehát egy ideig figyeled, hogy a hetediket, és aztán átvált arra, hogy hogy most a akkor váltott. És nyilván a váltottnál is begyorsítja, lelassítja, igen. Berak akadályokat, tehát olyan, nem úgy akadályokat, hogy téged akadályoz, hanem például a hetedik ütemnél a 2, 4, 6-at azt nem jelzi, nem ad egy vizuális vagy egy audio segítséget. Tehát ott már neked magadba számolnod kell a hetedik ütemet. Nem, igen, látod, igen, hogy mikor jön, mert egyébként vizuálisan ő mutatja, hogy egy, két, na most nyomt, hülye gyerek, és akkor néha így ott azt úgy nem hallod, és akkor neked magadban ilyen belső ütem, kicsit egy ilyen belső metronómot kell itt játszanod magadba, és akkor egyébként így tudsz vele haladni. Szintén neked... egyébként a játék az mondja is, hogy szintén segíthet, hogyha például a váltott ütemnél a lábaddal a teljes ütemet csinálod, mert akkor ugye magadnak beállítod magadat arra, hogy mi a ritmus az adott dalnak. És akkor minden második láb ütemedre kell ugye space nyomni, mert akkor tudsz. Na mindegy, szóval de ez így bonyolultan hangzik, de egyébként rémesen egyszerű a mechanika. Bevallom őszintén, hogy nekem én egyszerűen a második ezen a váltott ütemes boss fightnál elvérzek. Tehát iszonyatosan nehéz, mert váltogatja, hogy így milyen gyorsan kell ezeket a váltott ütemeket, és amikor nagyon begyorsul, akkor egyszerűen nagyon gyorsan kell nyomnod a space-t, és elcsúszol egy tized másodperc, és nem találsz vissza, mert onnantól kezdve már mindegyiked mellé megy. Mert ugye lekerülsz a jó ütemről, és onnantól egységesen kerülsz le folyamatosan róla, tehát az ott egy ilyen önsorsrontó spirálba kerülsz ezzel az egésszel. Ugye azért engem bosszantott is ez a játék sokat, nem ment nekem, nem megy ez nekem nagyon könnyen, de a számok basszus, hát nem hiszed el. És egy pár Nightmode-ot megnéztem az elsőből, hát az meg aztán így még csodálatosabb. Tehát így ott meg ilyen szürreálba bemegy az egész, és így a pixel grafika is olyan, mint egy ilyen Uber király. Tudjátok, hogy milyen? Olyan a vizuális világa, hogy így elkezdődik egy ilyen normál pixel indie játéknál mondjuk a szám, és a végére már olyan van, hogy így, ha valami Sziget koncerten valami szuper sztár mögött ez megy a legnagyobb pixelvetítőn, ez megy, elhiszem. Tehát, hogy olyan szintű ilyen minden elborul, egybefolyik, szerintem ez zseniális konkrétan. Igen, nagyon érdekes egyébként, mert egyrésztről nagyon mondanám azt, hogy üssétek fel a YouTube-ot, és nézzétek meg, és tök jó. Másrészt meg elszpoilerezi a játékot. Tehát tényleg van egy rakás olyan számban, van minden fejezet végén egy ilyen boss száma, de konkrétan az a neve, hogy boss pálya, ami hát egyrészt a zsenialitásnak a 90% az így oda összpontosul. Tehát nagyon durvák ott. Egészen elképesztő, milyen számok vannak. Így most már több példán kiderült, hogy a második fejezetnek a boss pályája az egy ilyen nagy vízválasztat. Tehát ott, ha az ember azt meglátja és beleszeret, akkor onnantól kezdve így viszi tovább az egész menni játékon. Fog. Igen. A harmadik az ugyanilyen, tehát így tényleg megőrülsz, hogy az mennyire jól működik. És nem tudom, hova akartam ebből kifutni. Hát, hogy igen, hogy ne spoilerezzék le maguknak az emberek. Igen. És tényleg meg lehet hallgatni, esetleg azt érdemes egyébként, azt hiszem, hogy a játéknak van saját YouTube oldala, ahol nyilván csak a zenéje van fönt, és nem a képi világ, és meghallgatni meg lehet, hogy az embernek mennyire működik. Egyébként változatos stílusban, tehát a pop számoktól kezdve a drum and bass-en keresztül a különböző ilyen már-már technóba hajló dolgokig egészen sok minden van benne. Nyilván ilyen heavy metal, hörgős heavy metallal még nem találkoztam. De most például belefutottam egy olyanba, a sztorit nem spoilerezem le, csak hogy volt egy sztori rész, két karakter beszélget egy kávézóban, ennyi a sztori rész. De előtte te bemész oda, mármint ott te, nem is tudjuk ki vagy te pontosan, de mindegy, nem is ez a lényeg, és akkor mondja neked ott az ottani, nem tudom, barista, mindegy, nyilván ez közel áll itt a világhoz, de nem is ez itt most a lényeg, és akkor mondja, hogy figyelj, ott egy zongora a sarokba, nézd, pöncög már rajta egy kicsit, és akkor így bejön a másik karakter, te odamész a zongorázni, és akkor mondja, hogy így nyomd a space-t, hogyha zongorázni akarsz. Nyilván talán is egy gomb van. És akkor közben az a másik két karakter ilyen kis pixel sorokkal elkezd beszélgetni a nem tudom életükről kb. És akkor közben te, ha space-t nyomod, akkor a minden egyes space az egy hang a zongorán, de ugye azt ő mondja meg, hogy ő, tehát ő dönti el, hogy mit játszik. És ilyen jazz harmóniák vannak felbontva, mert egy ilyen kávéházi jazz aláfestés van, és te meg rájátszod a dallamot a space-szel, úgyhogy az ütemét igazából te tartod meg, tehát hogy most azt rájátszod az ütemre jól, minden második ütemre játszol, közé játszol, nem tudom én, és így bakker, akkora élmény jól eltalálni, és nem nyilvánvaló, tehát hogyha olyan a zene, hogy pám-pám-pám, és te meg nyomod, hogy pám-pám-pám, az működik, de az is tök érdekes, de utána elkezdett legalábbis én, hogy így hogy tudok úgy játszani, hogy így mögé, vagy kicsit úgy elcsúszni, hogy működjön, és így néha működik a minden másodikra, a nem tudom én, a szinkópát rájátszod, a begyorsulsz a minden harmadik ütembe, vagy, és így, és ez legalább van 4-5 perced, amíg folyik ez a párbeszéd, amíg te ott a space-szel ott ilyen ügyetlenül, ügyesen, és nem reagál, nem kapsz pontot, semmi, ez csak így, amíg olvasod a sorokat, addig te ott az egy gomboddal ott így jazz futamokat szólózol alá, hogy igazából te csak a szólnak az ütemét határozod meg a szóló hangjainak, de közben elképesztő módon működik, imádtam minden percét. És ez egy átvezető párbeszéd, tehát hogy ő a gyakorlatilag erről beszél. Konkrétan a párbeszéd első percénél kírja a játék, hogy nyugodtan nyomhatsz eszképet és mehetsz tovább, ez nem egy kötött pálya, nem, tehát S plusz fogsz akkor is kapni, hogyha nem hallgatod végig, vagy olvasod végig. Szerintem nincs ember, aki egyrészt azért, mert mondom, maga a történet nagyon érdekes, tehát elmondja ott a bár tulajdonos a saját problémáit, és én nagyon emberi egyébként, hogy le kéne szokni a dohányzásról, és mi történik. Elmondja az orvos is a problémáját, hogy túlterhelt, és ilyenek. A harmadik fejezet végén lévő dalnak a szövege az olyan, hogy mint utóbb kiderült, ez egy tök régóta fejlesztés alatt lévő játék, tehát ilyen 4-5 éve készítik. Nem csodálom, ez iszonyat munka lehetett, tehát ez elképesztő durva. És a dalok is egyébként, javarészük ilyen korábbi. Pont ez a szám, ez olyan, hogy megtaláltam SoundCloud-on 4 plusz évvel ezelőtt. A szövegének minden betűjét rá tudod húzni a mostani helyzetre. Durva. Kórházas, politikás, beteges helyzetre. Így tátottam a számat meg a szememet, hogy mennyire működik, és mennyire szomorú egyébként, hogy mostanra is rá lehet húzni egy ilyet. Úgyhogy szerintem érdemes vele futni, én bátorítanék mindenkit, hogy már csak azért is vegye meg, hogy szerintem itt az a nem veszünk early access-t, ez értelmezhetetlen szerintem. Tehát ez tipikusan olyan, hogyha most belekerül még 3 szám a végére, szuper. Tehát, hogy így, tehát ez szerintem amennyi most benne van, az bőven elég ahhoz, hogy az ember ne érezze azt, hogy ő jaj, most nem játszok vele majd, ha kész lesz. Ez nem az a játék, ez készen van. Tehát, hogy játszható, ami benne van, az tökéletes. Tehát, hogy így nem az van, hogy akkor fú, de valami jobb játékot kapsz majd potenciálisan. Legfeljebb lehet, hogy többet kapsz, meg új módokat. Igen, olyan apróságokat próbálnak javítani. Például van benne 2 játékos mód. Abszolút, ami, ami még nem 100%-osan működik, de például azon dolgoznak. Nyilván most már akkor egy jelentősebb visszajelzést fognak kapni, akkor az alapján tudják finom hangolni például a egyes pályáknak a nehézségét. Mert éppen mondom, hogy ma este így, hogy elkezdtem turkálni a beállításokba, hogy úgy mégis mik vannak, találtam egy olyan, ugye a pályáknak a nehézsége állítható easy-től, nem tudom menni, nem mertem nagyon nehézre menni, azt, ami ilyen közepesre állítja be, és az ugye a pályák többségében viszonylag jó egyébként. Talán ott érződni egy kis ilyen csiszolási igényt, hogy azért vannak olyan pályák, amik egy kicsit ilyen tüskeként így kiugranak a nehézségből, bár persze ugye ez is eléggé emberfüggő, hogy neki melyik ritmusfajta működik jobban. De az lényeg, hogy a beállítások között találtam olyat, hogy ilyen very easy és unmissable-re le lehet állítani, tehát azt mondom, hogy tényleg gyakorlatilag a csukott szemmel össze-vissza ütögeted a billentyűzetet, vagy a space-t, akkor is valószínűleg sikerülni fog az adott pályát, nem lehet úgy elakadni benne, hogy nem tudsz többet csinálni, maximum nem. Ugye ez a tipikus gitárhíros, ott is lehetett egy idő után azt hiszem, hogy bizonyos részekben kikapcsolni azt, hogy veszítsél, hogy kicsit úgy érzed, hogy saját magaddal szemben csalás, hogyha ilyet beállítasz, mert te érzed, hogy aha, jó, biztos nem az ütemre csinálom, és nem jól csinálom, és ilyesmi. Úgyhogy, hogy ilyeneken tudnak még javítani, meg nem tudom még miket raknak bele. Már most is van editor benne, lehet custom pályákat letölteni és kipróbálni. Na ott szín tiszta szadisták raktak össze pályákat a színtiszta mazohistáknak. Tehát az a... Az nyilván, mint mindennek itt is, de a gitárnak is itt is biztos, hogy vannak ilyen high-end őrültjei, akik... Igen, pont azt mondtam volna, ne tévedj oda, ne próbáld ki, csak a vérprofi vagy. Hogy nekem van egy dob tanár ismerősöm, tehát aki dobol, profi dobos, tehát profi zenész, aki dobos együttesbe, híres együttesbe, most mindegy, hogy melyikbe, és egyébként dobot tanít a zenélés mellett. Nyilván most limitáltak a koncert lehetőségeik praktikusan. És így tök szívesen leüteném mondjuk egy ilyen dobtanár, akinek nyilván a legbonyolultabb ritmus képletek is a kisujjában vannak, hogy ő ilyen elsőre S plusz vajon? Tehát, hogy... és az a feltételésen bevallom őszintén, hogy hát az kéne, tehát, hogy... Tök jól lehet kipróbálni, én azt tippelem egyébként, hogy nem, és leginkább azért nem, mert nem ismeri a számokat. Tehát attól még, hogy ő tud dobolni, attól még egy ismeretlen szám, ahol hirtelen vált egyet a ritmus, azt nem biztos, hogy úgy le tudja kezelni. Ja, lehet, akkor egy, de akkor is egy hiba. Igen, persze, nem mondom azt, hogy elvérezne benne, hanem azt, hogy nem feltétlenül S pluszra csinálna. Ki kell, hogy próbáld ezt, Debla. Ezt ki kell, hogy próbáld vele. Ki kell, hogy próbáld vele. Tehát nincs más megoldás, ki kell, hogy próbáld vele. Igen. Érted? Tehát, hogy itt... Ja, ez úgyhogy, egy opció. És cserébe egyébként valamilyen 10 pár euró az egész, tehát igen, igen, nem egy óriási nevetséges összeget árulják. Azt gondolom, hogy mobilra miért nem? De simán működne, hát a touchscreen ugyanúgy tudom. Igen, ez egy jó kérdés. Azt tudom, hogy például a játék elején mondja, ugye kéri, hogy kalibráljuk be a mind a kép és hangnak a igen, egy millisekundumok számítanak, hogy milyen létenszíje van igen, a tévédnek. Mind a billentyűzetet. És például volt egy olyan pálya, ahol éreztem, hogy én pedig ritmusra ütöm, és nem megy, és fogtam, és újra kalibráltam a billentyűzetet, és javított, változott néhány millisekundum, de tényleg ilyen, mit tudom én, 90-ről 70-re lement, ami azért nem szabadna, hogy nagyon érezni lehessen, és így azonnal ment a szám. Lehet, hogy placebo hatás, lehet, hogy csak a fejembe megbátorodtam, de szerintem nem. Tehát azt mondom, hogy ezt nagyon ügyesen meg kell lőni, és azt hiszem, hogy ez az, amit nagyon nehéz lehet mobilokon, vagy akár konzolon eltalálni. Bár mondjuk, hogy a konzolnál ez viszonylag állandó, hát hiszen... Ott megint könnyű. Hát a mobil, ott meg nincsen latency, érted? Hát ott te érintesz, nem? Tehát az azonnali. Hát igen. Na mindegy, lehet, szerintem működne mobilon, szerintem hülyék lennének, hogyha nem csinálnak meg, szerintem ez egy... Na mindegy, mondjuk konzolon is, tudjátok, a képek, a tévének van ez a képjavító része, ugyanaz, amit ki kell kapcsolni, amikor... Abszolút, na, de egyébként pontosan ugyanez de csomó a... játékba be, tehát a Guitar Hero is be tudja létezni. Jó, világos, csak ott... Jó, és volt egy olyan tévém, aminél még game módban is olyan brutál létenszi volt, egy nagyon-nagyon régi LG TV tévé, még olyan, aminek a nagy számja az volt, hogy 3D-s, tehát annyira régi. Oh. És de az konkrétan... mit jelent a nagy, ilyen 20, vagy ilyen 100? Mit 100? Vagy mi milyen? Milliszek, ami latency. Nem tudom, nem néztem, akkoriban még nem igazán szerintem. Azt tudom, hogy a Guitar Hero-n nem tudtam olyan messzire vinni a csúszkát, hogy ne csúszol. Túl olyan. Tehát ott konkrétan úgy remek játszottam, hogy megtanultam, hogy egy ilyen szívdobbanással korábban kell pengetni, mint ahogy jönne, és akkor eltalálom. Atya, úristen, igen, biztos nem tudtam volna ezzel. Ja, tehát azért mondom, hogy igen, érdemes bekalibrálni a dolgokat, minél pontosabban lehet, hogy néha érdemes újra kalibrálni, hogy úgy érzed, mert az ember hozzászokik, hogy precízebb, igen. Tehát lehet, hogy igazából sokkal kevesebb a latency, mert ugye megtanulsz precízebben space-t ütni. Na mindegy, szóval tök jó, és akkor is vegyétek meg, hogyha utána, mert adjátok pénzt nekik, mert megérdemlik. Tehát, hogy tényleg, érteni fogjátok, akik próbáltok, hogy miért mondom ezt. Ja. Beszéljünk még egy játékról, amiről már kicsit beszéltünk, de most kijött PS5-re, feljavítva, Csitti-fitti. Ez volt az 4K, a játék, ahol a 60. A PS, a grafikai update volt exkluzív. A grafikai update volt Xbox Yakuza. Series X exkluzív. Igen, ez a Yakuza. Ja. Igen, Like a Dragon című Kuza. Játék. Igen. Igen, ahol és a... ugye most március elején érkezett meg a PS5-re. Igen, ez amikor megjelent a játék, akkor ez már Xboxon elérhető volt ez a változat. De most igen, és ezzel nem tudom, 3-4 hónapot kellett várni. Nagyjából semmi értelme nem volt tekintve azt, hogy nem lehetett konzolt venni meg minden. De nyilván meg volt maga a deal. Egy a lényeg, most már mindenki tud. Na, és neked a rossz hír az, így? Hogy aki elkezdte a PS5-jén. A széveket felejtsétek el. Ugye, tehát a grafikai update-tel vala nem viszi el a PS4-es változat. Tehát van egy PS4-es, meg egy PS5-ös változat, és a korábban a PS4-essel játszottál a PS5-ön, vagy a PS4-en, akkor nem tudod a szévjegyet. Ez nagyon fura, mert ugye én vittem a szívgémét, és minden játéknál tudom használni. Ez az első olyan, ahol így kijelentették, hogy hát akkor most itt grafikai update olyan, van. Mint, és olyan, mintha ez egy másik játék lenne ebben az értelemben. Jó, ebben az értelemben, igen. Ebben az értelemben, igen. Egyébként grafikailag miről beszélünk? 4K lett a játék. 60 FPS. És 60 FPS, ugye volt performance mód az előzőben, talán, vagy volt? Nem tudom, hogy volt-e. Nem, szerintem nem, az talán... Meg az összes nyitóképennyi már 4K, de azt láttam, mert igen, emlékszem, hogy fő volt. Igen, kicsit a fények jobbak, szebbek, részesebbek a modellek egy picivel, a hajak realisztikusabbak, meg nem tudom én. És egyébként el lehetne azzal intézni ezt, hogy ez kit érdekel, jó, egy jó játék még jobb lett, de az van, hogy van egy olyan elméletem, vagy egy nem is, inkább megélésem, az a jó szó rá, hogy azért ennek a játéknak egy kicsit bénácska a grafikája. Az. Olyan... Hát olyan előző olyan generációs... Olyan kis előző generációs, egyszerű, kicsit lópoli, kicsit... Bizonyos pontokon nagyon kidolgozott, bizonyos pontokon nagyon nem. És nem, ugye valahogy ez a 4K 60 update, ez valahogy elképesztően működik nekem ennél a játéknál. Jó lenne, és most igen, nem igen. Akarok itt most feleslegesen, mert nekem a grafika lényeg, mert mond még egyszer, mondom, nincsen jó grafikája a játéknak, csak valahogy amit ez a játék próbál, nem tudom én, amilyen próbál lenni, szerintem annak, hogy így még sokkal filmszerűbb és kevésbé videójátékabb, és még inkább egy kicsit élőbbnek tűnnek a karakterek egy picivel. Én nekem bevallom, nekem gagyikának tűnt, ahogy ez engem beráncson, és így az átvezető animok, mivel az is minden ingém, a legtöbb átvezető minden. Anim végig ingém, ezért az is feljavul. Van egy játék jellege, én meg nem igen, tudom, hogy mitől van az érzésem, de egyfolytában. Nem ilyen gagyi remaster érzés lesz, hanem nekem így valahogy, mintha így helyére került volna a vizualitása is valahogy. A neonok, a város, a nem tudom. És ilyennek szánták. Tehát, nem tudom megmondani, miért működik indokolatlanul jól, és tényleg lehet, hogy csak én vagyok így vele, hogy valamiért ez itt át tud nekem kattanni, mert így a review-k azt mondják, hogy nem nagy változás, whatever, jó, hát oké, örülünk neki, de ennyi. Nekem iszonyatosan helyére került, és játszottam is már vele, ahhoz képest elég én sokat. Is. Igen, én eljutottam, sőt, tovább eljutottam, mint ameddig legutóbb. És én is már bőven tovább eljutottam, mondjuk nem jutottam nagyon sokáig az előbb, de hogy így valahogy így a drámaisága még drámaibb, valahogy jobban elhiszem, hogy így élőbbek a karakterek, és azt gondolom, hogy ez részben a grafikai update-nek köszönhető. A töltésnek az, hogy nem tölt, instant pikpak, nincsenek töltőképernyők. Az irányíthatóságnak, hogy így fluidabb az egész, szerintem ez rengeteget tesz hozzá mindehez, és hát így ez a játék, halljátok, hát ez nagyon beteg. Elképesztő fura, tehát, hogy így ez egy ilyen cuki rajzfilmbe, animébe öltött, családi, drámás, cukiskodó, eleve az a töltő, nem tudom, figyelted a Dragon Quest-es izét, ott ugye eljutottál már odáig? Most, vagy igen, ezt spoilereztem. Lehet. Igen. De és ott ugye a töltés... De azt már talán mondtuk. Ja, talán igen, mondtuk beszéltük is, igen, igen. Hogy talán a... már beszéltük is, ne spoilerezzük le mindenkinek. De annyira jól fura, és közben japán, és közben keresztapát akar játszani, és közben jakuzás, és közben bolond, őrült, tele vicces arcokkal, igen. De közben meg vérmély dráma van, meg iszonyat karakterek, meg egyébként az egész Yakuza sorozatra jellemzi ezt, hogy tök szélsőséges, abszolútan szélsőséges. És és valahogy összeáll valamivé, ami működik, és az az érzésem van, hogy egy brazil szappanoperát nézek, ami valójában egy anime. Ezt érzem, tehát, hogy így, és néha verekedni kell benne. És az egész nagyon-nagyon viccesen bizarr élmény, és nekem ezáltal, hogy így az esztétikája helyre került, így most már befogadhatóbb, mint az előző, azért egy picit kompromisszumosabban kinéző változat, úgyhogy meg el tudtuk nyomkodni is... az átvezető, nem tudom, hogy te mit csináltál, én izomban nyomkodtam az átvezető videókat, és nagyon gyorsan mivel már jutottál láttam egyszer, igen, mivel már láttam egyszer, és láttam, hogy milyen a grafika minden, de értettem, hogy ez jó néz ki, és a többi, nem akartam megvárni. Nagyon hamar lehet, igen. Rengeteg átvezető animáció van benne. Elképesztő egyébként, tehát most, hogy elnyomkodtam, hát én Metal Gear szint, igen. Hogy ez a játszó 10 percet, 10-20 percen izé. Igen, most nem csak erre kifog nyílni, nézegettem a trófeákat meg minden, és abból ugye látom, hogy ez is egy Yakuza játék, tehát ahogy mikor kinyílik, és majd lehet menni a végtelen sidequestre, tudod, tehát onnantól vége az egésznek. Persze, de nyilván. Itt az elején, én nem tudom, ez a prolog, én nem tudom, szerintem ilyen órák, tehát, de ilyen nagyon durva. Tehát ilyen, de egyébként meg tehát nem érzem, hogy izét néznék. Nem érzem, hogy... Nem felesleges egy perc meg, de idő, amit eltöltesz vele. Egy tévésorozat, ilyen nagyon az filmszerű, a kamerállások is filmszerűek. Karakterek, minden. Azt érzem, hogy így a karakterek színészek. Tehát, hogy, de hogy így, de ilyen, és így színészkednek, és az egész iszonyatosan cuki, meg kedves, meg... Tehát, most ez hülyén fog hangzani, de... Tehát nem azt látom, hogy ott a Yakuza emberek vannak, hanem japán színészek vannak ott, akik túljátszák a szerepüket, de közben videójáték karakterek, és emiatt ilyen, de ettől jó lesz, olyan szimpatias lesz az egész, ami jót tesz ennek a kicsit ilyen modernkori szamuráj drámának. Igen, néha karót nyelt, igen. Egyébként azt vettem észre még, hogy talán ez az a játék, ahol először megjelenik az, hogy egy, tehát nem a főszereplő beszél, csak az NPC-vel, tehát hanem ott ketten vannak benn. Mm-hmm. Tehát, hogy ugye partiba lehet, ugye mivel ez egy körökre osztott harcszerrendszerű játék, ezért kvázi van egy parti, ahol ketten volt, vagy még többen is lehetnek, nem tudom, még nem tartok ott a játékba. És ugye elkezd a másik partnak beszólogatni beleszól a történetbe, meg hogy ő is szeretne dolgokat, mindent, tehát tényleg ez a Dragon Quest-es kikacsintás azért az megvan, nem? Tehát az végig, de az végig így, jelen van. Igen. És elképesztő, tehát így komolyan mondom, így mosolyogok rajta. Én nem keresztül meg, én imádtam imádom a beat'em up, tehát a verekedős fázatot is, de ez is nagyon bejön, tehát így nem tudom azt mondani, hogy hát gyerek, ezt nem kellett volna, azt mondom, hogy de, ez tök jó. Meg szerintem a sztori alapján ez olyan, hogy ide be most bárki csatlakozhat, szóval... Ja, hát igen, jól... így fogalmad nincs, hogy ki fog idejönni. Tehát, hogy szerintem ez egy teljesen új vonal, új karaktereknek érzékelem ezeket. Tök jó. És így végtelen háttérsztori, nem tudom... Bórok, te is nekifutottál most az első Yakuzának, hát fuss rá ennek neki inkább. Ott van ingyen, Xboxon, azt hiszem. Nincs ingyen, meg kell vásárolni, és pénzt nem vagyok hajlandó kiadni úgy, hogy... De nem volt az Game Pass-ben? A legújabb rész nem. Aha. Az összes többi van, nagyjából. Igen, az picit rizikósnak érzek, hogy full price most rádobni. Meg pláne, hogy ezek kirakosztok. Úgyhogy az első részről hihetetlen ügyesen lepattantam, tehát így... A többit nem is akarom kipróbálni innentől kezdve igazából. Ja, igen. Lehet, akkor ez rossz döntés, hogy én értelemben nem a modern elindítani. Nem kifejezetten a játékmenet nem tetszett, hanem azt hiszem, erről beszéltünk, hogy én nekem ez a japán kultúra, ez olyan szinten rosszul zavar, hogy... Ja, mondjuk az itt is nagyon erősen jelen van. Persze, hát az a fölvodulás idő éppen... Hosszasan magyarázzák, hogy a pekingi kacsával mi újság van, de hosszasan, de hát már még az első két órában... Nem tudtam, hogy a karaktereket akarom kivégezni, vagy magamon eret vágni. De ez fontos pontja volt ott, hogy hol leszik meg a... Na jó, tehát... Meg miért, meg mi a sztori, meg hogyan, meg micsoda, meg miért nem, meg... Na mindegy, szóval egy indokolatlanul jól működő elegye a legbrutálisabb mély drámának, és a... Bugyutaságnak. A bugyutaság, el nem max, hiszed, milyen szintű bugyutaság. Igen, a maximalizált bugyutaságnak. Igen, és valamiért... működik valamiért. Valamiért a komolyan veszed a bugyutaságot jobban, mert van komoly kontextus is, és a komoly kontextuson nem kapsz agyfaszt, mert pont a bedepisednél, hogy akkor kinek kiölte meg az apját, meg a gyerekét, meg a feleségét, meg miért, meg hogyan, akkor pont jön egy, bemész egy pacsinkó helyre, és ott így tényleg ilyen, tényleg az a japán agyfaszban részt veszel, vagy mit tudom én. Tehát, hogy... üres üvegeket kell gyűjtögetned valami motorral, tehát jön valami annyira, tehát hogy ilyen oda nem illő. Olyan diszonás helyzet van, olyan teljesen, hogy teljesen elveszi az élét ezeknek a mélyebb pontoknak. Igen, de közben nem teszi tétnélkülivé, mert közben egyébként a háttérsztorik meg elég mélyek. Na, működnek. Igen, ugyanúgy működik, igen. Igen. És egy tök érdekes a fő karakter egyébként. Tehát, hogy annak már most látszik, hogy azért ott lesznek nem tudom még, komoly mélységei, hogy ő honnan jött, hogy került oda, hogy került bele a Yakuzába. Már most olyan sztorik, hogy rendesen érdekel, konkrétan így sorozatban érdekel a cselekmény. Tehát, hogy már csak a cselekmény is érdekel. Na mindegy, úgyhogy szerintem itt én azt tudnám mondani, szerintem az első játéknál az az ajánló, hogy szerintem ha a ritmus játék valakit nem taszít zsigerből, akkor instant. Itt meg azt mondanám, hogyha valakit, nem tudom, a Warhawk mond, hogy őt ez a japánkodás, de nem a nagyon komolyan vevős, hanem a jópofa japánkodáson, ő nem tud mosolyogni, vagy a szamuráj filmeken nem tud menőzni, vagy úde menőzni, vagy nem tudom, és ez a kicsit ez a japán kultúra, és a japán tradíció, és a modern japán társadalom, és a japán ősi kultúrák hogyan találkoznak, meg ezek a jakuzák, azok valójában bizonyos szempontból egy szamuráj tradíciót követő, ugye a szamuráj klánoknak valamiféle bűnszövetkezeti leképeződése, de a logika, hogy akkor a minden, a becsület, a klánért, a nem tudom én, ugye az egy szamuráj etikett egy bűnszövetkezetbe beágyazva. És azt tartják, igen. És ezt tartják, és nem tudom, és ha azt mondja, hogy akkor megölöm magát, tehát stb. Tehát a logika, és hogy ez, hogy ez a dolog, ez őt nem érdekli, meg bénam, meg nem tudom, akkor ne, de ha ez egy számára, ez egy érdekes, nem tudom, kulturális közeg, vagy egy kulturális kirándulás, a sushi helyezők, meg a rámen levesek, meg a nem tudom én, különböző jakuzaklánok világába, akkor szerintem ez minden perce ajándék. Tehát, hogy így, mert egyébként, ha ez megvan, ez az érdeklődés, akkor ezt nem lehet nem szeretni. Főleg most már, hogy így úgy is néz ki, mint egy ma készült, direkt kicsit régiesnek kinéző játék, vagy nem tudom. Tehát, hogy direkt ilyen lópoli, de nem is a lópoli a jó szó rá, nem tudom ezt megfogni az esztétikáját, de egyszerűen nem zavar, tehát, hogy valamilyen nem zavar. Igen, egyébként majd aki Yakuza játékokhoz van szokva, azért van egy-két ponton, ahol áramvonalasítottak, még hogyha nem is tűnik úgy. Tudod, van például az a hely, ahol megnyomod egy gomb, és föltölti a health-et, meg a staminát. Ilyenek nem voltak, tudod, ott be kellett tolni a nem tudom mennyi üdítőt, meg kaját, meg mindent, tudod, és így most rájöttek, hogy most úgyis megvennéd, úgyis egy gomb is kész, tehát hogy tette lehet érni az újításokat benne, nyilván csak annak fog ez számítani, aki látott korábbi játékokat, tehát hogy van egy csomó dolog, amit beletettek, úgyhogy én csak olyan, de én szeretem a Yakuza játékokat, tehát... Én csak azt mondom, hogy itt kettő dolog van, vagy valaki beleszeret ebbe a szériába, és azt mondja, hogy lehet, hogy nem fogom végigjátszani, de elviszem a felég, és jól érzem közel magam, vagy akár végigjátszom, meg van a másik, aki a Warhawk, hogy úristen. De egyébként itt viszont azt tudom ajánlani, hogy ha valaki mondjuk megnézi a YouTube-on az első, nem tudom, fél órás cutscene-t, a bevezetőt, abszolút. amíg el nem kezded effektív játszani a kis karakterrel az irányítás, egy csomó lejátszik egy pár ilyen felvezető storyline-t, és hogyha arra azt mondta, hogy így, hát ez számomra teljesen érdektelen, akkor nagyon jó, akkor megúsztál $60, tehát hogy így, viszont ha az érdekes, akkor nagyon fog tetszeni. Tehát, de az is annyira jó egyébként az eleje, tehát szerintem egy annyira tök jó sztori van ott. Hú, a színházas az egész részén. Az a színházas részekem, azt megmondom őszintén, az így máig így eszem. De minden a női karakter, aki ott bejön, az anyukája, az egész bánásmód, egy csomó emberi szintje van, nagyon jó, olyan, mint a valami zseni sorozatot néznék konkrétan, tehát így Na mindegy, úgyhogy ezt, itt viszont jól le lehet tesztelni, szerintem, hogy az ember belenéz tényleg a, nem tudom, a gameplay első fél órába, tehát szerintem ott, itt ez totál működik. Ja. Igen, abszolút. Amíg ti jakuzáztatok, addig én gyakorlatilag az elmúlt egy hét alatt, na, hányi gamerscore-t? Nem. Egyébként most pont nem azt. Szerencsére jóval a kvótám előtt vagyok, úgyhogy nem kell egy ideig érdekelnie, hogy milyen, bár van félre rakon néhány könnyű ezres. De ugye Game Pass-be kijött a Dirt 5, na, ami egy eléggé meglepetés volt, hiszen gyakorlatilag 3 hónapos játék, 4 talán, tehát November, nem amikor a konzolok debütáltak november közepén, akkor jött ki, tehát ilyen tényleg 3 hónap. És már akkor is érdekel, de nem annyira, hogy beleugorjak, megmondom őszintén, de hát nyilván ingyen miért ne. És gépezben jól lesz, mint tudjuk. Igen. És ez a helyzet, hogy végigjátszottam a játékot, de így tényleg egy kifejezetten hosszú karriermód van benne, és azt megcsináltam, mert ez egy tök jó játék. Objektíven nézve... Egy szarjáték? Nem szarjáték. Azt mondom, hogy nem éri el azt a szintet, amit mondjuk egy Forza Horizon 4 elér. Azért akkor az engem el is vesztettél. Akkor. Olyan magasra emelte a szintet, most nyilván inkább ilyen látványra gondolok. Végképp. Igen. De amit ad, azt nagyon ügyesen adja. Ez egy végtelenül arcade autós játék, tehát tényleg... Egymás követő versenyek vannak, vagy van itt bármi open world, vagy ilyesmi? Nincs open world, egymás követő versenyek vannak. Ugye itt nagyon fontos, hogy ezt a bolt, ez evolution-ös részben, nem? Ez a játék, nem? Warhawk. Ha, mert a gőzöm nincsen, a kódmesszes. Hát igen, azon de belül nem kifejezetten érdekel, hogy... De nem azt csak mondom a hallgatóknak, hogy honnan fújhat a szél, meg honnan lehet így a hangulatra fölismerni. Ugye az Evolution felszámolt a Sony, azt pedig a Codemasters fölvették a csapatnak a nagyobbik részén. Ja, azt és azt mondják... Az orrást, aztán ez bukott egy nagyot, aztán onnan is kirúgták a részüket, ha jól emlékszem. Azt nem tudom, hogy kirúgták. Szerencsétlen flótások. Igen, rossz játékot csináltunk, mint a Drive. Na, tehát az ennek, hogy még például a Dirt Rally az egy végtelenül szimulátor játék, ez a egy nagyobb kavicson keresztül megy az autó, és kitörik a jobb első kereke, és vége a futamnak, addig ez a Dirt 5, ez egy végtelenül arcade játék, és ha 140-nel odavágod a kocsinak az oldalát a falhoz, akkor így visszapattan róla, és megy tovább. Max kicsit lassabban. Cserébe igen, be tudnak vadulni. Nagyon jó pályák vannak benne. Egyébként kifejezetten szépen kinéző helyszínek, full dinamikus napszakváltással és időjárással, ami hihetetlen. Jó, azért ez 2021-ben ilyet mondani, ez, érted? Már micsodát? Hát, hogy dinamikus napszakok, hát ez, érted, ez 2006-ban volt az utoljára nagy szám, tehát, hogy szerintem egyébként elég sok játék van, elég sok nagy nevű játék van, ahol a dinamikus napszakváltás az nem létező fogalom, hanem csak ilyen beégetett napszakok vannak. Szerintem mindkét konzolon tudunk egy-egy neves autósorozatot mondani, ahol ilyen van. Itt megmondom, tök jó, tényleg elindulsz késő délután, és besötétedik, és közben elkezd az eső esni, és teljesen más hangot. Van-e idővisszatekerés? Ez fontos kérdés. Nincs idővisszatekerés, viszont nagyon, nagyon rövidek a futamok, és közepes szinten is potom egyszerű győzni, és ami a legdurvább az, hogy még csak nem is kell győznöd. Tehát Én szerintem ilyen már tét nélküli az egész. Ilyen bizonyos számú matricákat kell összeszedni, és akkor úgy nyílnak meg későbbi pályák, de annyi pálya van, és annyi módon, annyit tudsz összegyűjteni, hogy simán lehet másodiknak lenni, lehet harmadiknak lenni, lehet utolsónak. Van például egy versenytípus, ilyen szerencsére nagyon ritkán jön elő, és nagyon egyedi, ilyen spéci, fura autókkal kell menni, mint kiderült, ez talán valami Amerikában népszerű rally típus, ahol ilyen ovál pályákon, mert hát mi máson, ugye Egyesült Államokról beszélünk, kell olyan autókkal menni, amik gyakorlatilag szinte csak balra tudnak kanyarodni. És például az nekem egyáltalán nem ment. De olyan szinten, hogy tényleg így az utolsó helyzetnél jobbat nem tudtam elérni benne. Úgy se, hogy dűből ilyen time trial-be beállítottam a pályát 100 körre, és akkor, na akkor gyakoroljunk. És úgy éreztem, hogy oké, most már rendben, és átváltottam, és megint utolsó lettem. Tehát abszolút nem. És oké, rendben, simán, hát ez most nem jött össze, mentél, mehetsz tovább. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem végtelenül felhasznál, vagy játékos barát. És az egész olyan egyébként, hogy nem ez a komolyan nekülsz dolog, hanem ez a kicsit úgy rossz napod volt, kicsit úgy stresszes vagy, kicsit úgy csapatnád, és akkor ebbe be tudsz menni, és színes, HDR-t nyilván össze-vissza kihasználni, tehát a vaksötétben a havazás, és utána a villámlás, és közben távolban tűzijátékok robbannak, és repülőhúzál a fejed fölött, olyan színorgia és effektorgia, hogy simán ilyen epilepsziás rohamot tudna okozni. És mondom, tök jó. Úgyhogy megértem, hogy miért nem lett ez ilyen 10/10-es, mert úgy tényleg nincs benne semmi olyan, ami ilyen soha nem lát. Jó, nyilván ilyen apró dolgok vannak, amik ilyen nem kifejezetten szoktak autós játékban feltűnni. Például egyik nagy kedvencem a marokkói pálya, ahol néha le tud egy homokvihar csapni a pályára, és az őrületes azt látni, hogy így mész, és a távolban egyre közeledik feléd egy ilyen nagy homokfal a levegőben, és az egyszer csak így ráömlik, és megváltozik az egész. De úgy egyébként nincsen benne semmilyen nagy unikum. Egyszerűen csak tényleg ez egy jól összerakott, full szórakoztató, tökös kis autós játék, úgyhogy tényleg, akinek van Game Pass-e, az nem is értem, hogy miért nem töltötte le, hiszen benne van benne az Xboxon és a PC-n is. Én azért nem töltöttem le, mert azt hittem, hogy a Dirt-et az egy ilyen vérbrutál rally, aminél átmegyek egy gajon, és így lehet. Nem, az ugye a Dirt rally, ami valóban arról szól, hogy gyakorlatilag picit rosszabb szögben kanyarodsz, és kezdheted újra a pályát. Hú, azt nagyon, nagyon lepattantam arról. Igen, hát ez a szimulátor, az azoknak van, akik szeretik az ilyen fajtát. De nem, ez a legárkédebb arcade játék, ami tényleg, ha 30 évvel ezelőtt jelent volna meg, akkor ez a játéktermekbe jelent volna meg nagyjából. Tipikusan az a szint. Úgyhogy, és mondom, én annyira jól szorokoztam bele, hogy a franc se hitte volna, de tényleg így végigjátszottam így a karrier módját, mert úgy mindig jó volt egy-egy újabb pályát belekezdeni. Úgyhogy, ja, ugye kifejezetten ára, mondom, ezért az árért kifejezetten. Mennyit megér? Igen. Klasszikusan. Igen, és azért megmondom őszintén, hogy ez remélhetőleg egy jó előjel a Game Pass szempontjából, és nem egy rossz előjel a Codemasters, vagy hát most már IE szempontjából, hogy ilyen hamar bekerülnek játékok. Egyébként megnéztem, tényleg igazán volt, sajnálom. Tényleg az Evolution-os csapat nagyobb részt. Jól emlékeztem. De egyébként lehet látni is ezek ilyen emlékeztetnek bizonyos dolgaikra. Egyébként hozzáteszem, hogy maga az egész rally dolog, amit itt beszélünk, sajnos meg az autós játékok iparága az nem egy, hát hogy mondjam, nem egy menő dolog manapság. Amíg ki nem jön az új Forza Horizon, ez egész addig lesz. Nyilván, de az a baj, hogy vagy nem baj, mert a Forza Horizon egy tényleg kurva jó játék, csak az, hogy olyan, mint oda fociba a FIFA. Tehát hogy az van, és akkor nem tudunk opciókat. Most itt a Dirt-öt, ami tényleg jó, és valószínűleg én is majd meg fogom nézni, mert nekem is tetszik, de nem látom azt a 9 pontos, mert nekem a Forza Horizon az egy ilyen 9 pluszos autós játék, nem látom ennek az arcade másolatait nagy, hatalmas sikerrel, és akkor egy úristen, jön a nem tudom mi, hanem... Hát annyira nem, hogy ugye viszonylag friss hír, hogy az EA az a Criterion-t leállította a Need for Speed hát, gyártásáról, igen. És átirányozták őket az új Battlefield. Igen, Battlefield 6-ot besegíteni, amiért kifejezetten köszönöm szépen minden Battlefield játékosnak, mert személyesen őket megmondom őszintén, most ez volt, hogy az ez ilyen faszparaszt lépést tesz. Elmondom őszintén, hogy itt ezen a ponton én lelkembe ketté felé szakadtam, mert a Criterion-nak az autós játékait nagyon-nagyon imádom, tehát amihez nyúlnak, az kiváló. De hát a Battlefieldre meg mindig ráfér a munka. Szerintem a még több autó. Nem a még több autó, hanem a hozzáértés, meg az, hogy egy kicsit jobban működjön. Netán többen csinálják, akkor az sose baj. Ne legyen igazam, de amikor már egy ilyen tipikusan autós játékokkal foglalkozó csapatot kell átirányítani a játékothoz, hogy besegítsenek 2-3-4 év után, az azért úgy... Az utolsó igazi jó Battlefield az a 4 volt, az előző generáció elején jelent meg. És már az is szarabb volt, mint ides a 3. Idestova 7 éve. Igen, szerintem igen, összességében nem nagyobb és rosszabb játék volt, mint a 3, de még mindig sokkal jobb, mint az utána a következők. Ja. És hát igen. Na mindegy, én azt remélem, hogy nagyjából ha bárki beleokoskodik a jelenlegi koncepcióba, az biztos, hogy sokkal jobb lesz, mint amit tovább akartak vinni. Tehát, hogyha ez az 1-5 irányt akarták volna továbbvinni, ez először a kasszáknál jól működött, de aztán lehet látni, hogy egyébként a minden másik oldalról kajakra bebukott ez a Battlefield vonal. Tudjátok, hogy kit lehetett volna még kivezényelni Battlefieldet fejleszteni? Ha már ugye autós játékfejlesztőket irányítottak át? Hogy az elmúlt hetekben, 1-2 hónapban, most volt, hogy az Electronic Arts megvette a Slightly Mass Studios-t. Nem őket vette meg. Hanem a Codemasters vette meg, aki ugye korábban megvette a Slightly Mad. Hát igen. Igen, tehát hogy ilyen chainbe. És hogy hozzá, akkor így van, hozzá. A Project Cars-os brigádot is ki lehetett volna vezényelni. Úgyhogy, ja. Hát, igen. Képzeljétek el, nekem az volt még... Van sokra, de... volt még egy olyan játékkalandom, amit Warhawknak ajánlom, de szerintem lehet, hogy már végigjátszotta. Egy PlayStation Now-ban töltöttem le egy játékot, és végig is játszottam. Ez figyeljetek, ez az Adventure Time Pirates of the Enchiridion, azt hiszem ez a neve. Ez a Magyarországon Kalandra Fel néven futott ez a rajzfilm sorozat a Cartoon Network-ön, ami nagyjából... Megvan? Igen. Ha már úgy is elástam magamat az ilyen japán kultúrát kedvelők szemében, akkor hadássam el magamat a mai modern rajzfilm kedvelők között is. Engem a világból ki lehet kergetni az ilyen Adventure Time és hasonszörű rajzfilm. Tehát a figurák, a helyzetek, az egész lelkülete az olyan, hogy nem. Nem. Na, hát itt jön a másik pont, tehát én nem tudtam, hogy mi ez, hogy tehát annyit sem tudtam róla, hogy ez egy rajzfilmnek valami adaptációja, gondoltam, de nem is néztem utána. Tehát tudjátok, amikor vakon letöltesz egy játékot, nagyjából a borítókép alapján, és elkezdesz vele játszani, mert tetszett benne, hogy volt valami tenger a képen. És meg ott pár bugyut a figura. Megmondom őszintén, hogy ugye nem az én korosztályomnak van ez a játék kitalálva, szerintem alapjába véve, de egy rendkívül vicces baromság, ugye a Cartoon Network mostanában olyan rajzfilmek vannak, ami ilyen félig meddig felnőttes, de ugyanakkor gyerekes, tehát ez amit Warhawk magyaráz, tele idiótább karakterekkel is, hogy mondjam, a SpongeBob-szerű rajzfilmnek egy ilyen másik változata, ilyet kell képzelni. Adventure Time az csodálatos konkrétan. Na, de azért mondom, hogy én amit láttam belőle, utána megnéztem egy-két rajzfilmet, és én rendkívül jól szórakoztam, tehát a gyerekeim azok könnyesen nevették magukat rajta, és én is iszonyat nagy hülyeségekkel van tele. Na most ebből a játékból, vagy ebből a sorozatból csináltak egy videójátékot, és ugye van egy ilyen, hát egy ilyen főszereplő, aki ember valószínűleg, mert úgy néz ki, hát humanoidnak látszik, de ugye mindig, tehát mindegy, nézzétek majd meg a borítóképet, és akkor majd megértitek, hogy miről beszélek. Meg van egy ilyen Jake nevű kutya haverja, ami szintén humanoid-szerű, és az a lényeg, ebben a világban, ahol ők élnek, vagy ahol vannak, ott lesz egy hatalmas nagy árvíz, arra ébrednek egyik reggel, és elkezdik kinyomozni, hogy mi történik, és ugye én ugye nem vagyok rajongó. Tehát nekem ezek a szereplők... rajongó. Igen, tehát igazából nekem ezek a karakterek, akiket találkoztam a játékban, nem jelentettek semmit. Tehát én úgy ültem le, hogy nem vagyok rajongó, mégis végigjátszottam, mert egy rendkívül vicces volt így is, tehát így mert hülyesége egymás után. De elképesztő a sorozat, nem hiszed, de olyan részek vannak benne, a hajadat leteszed. Na, azért, hogy utána néztem meg, tehát miután végigjátszottam, utána néztem, és rájöttem, rész, hogy... három évad. Igen, hogy rájöttem, hogy ez egy tök vicces dolog. És... nagyon beteg. Na, azaz, pontosan, és hát nagyon... Az egyik, a legfontosabb dolog, ami egyrészt az, hogy nyilván az egész történet egy elmebaj, és nagyon jók a beszélgetések. Szerepel benne Jake csaja? Hogy melyik az a hercegnő? Vagy a vámpírlány? Nem. Az a finnek a csaja, idézőjelben a hercegnő. Jake csaja az a koreaiul beszélő kígyó unikorn is. Nem, az nem. Az nem. De hogy de konkrétan cserébe... mindenki angolul beszél a sorozatban, de valamiért az egy karakter, az egy ilyen K-pop My Little Pony unikornis figura, mintha nem is abból az univerzumból lenne, és full koreaiul beszél végig, és ez senkit nem zavar a sorozatban. És ez ilyenekkel tele van. Igen, tehát az a baj, hogy nem írtam föl egy pár pénzt, pedig kellett volna. Az összes ellenfél, ezek a banánkatonák, meg az úristen, full elme baj, viszont az a lényeg, hogy ez a játék, ez egy, azt mondanám, hogy egy SRPG, tehát hogy egy körökre osztott harcrendszer van, és akkor van egy hatalmas nagy nyitott tér, ez egy open world, tehát egy világ, és szépen, ugye mi ezt a világot elönti a víz, ezért a hajunkkal mászkálunk, tehát nagyjából úgy, mint a Zeldában a Misa címe, a melyik az a rész, ahol... Igen, Wind Waker-ben. Igen, köszönöm. Tehát mint a Wind Waker-ben, amikor mászkál az ember, a Link, pont ugyanúgy hajózgatunk ebben a világban. Bővül a csapat, egy táskarádió, például a negyedik tag. tehát így, amikor így ráébredsz, hogy igen, ő is az egyik szereplő. Fú, tehát elképesztő mély víz volt, és azt kell tudni, hogy nagyon vidám a hangulata, tehát aminek engem nagyon elfogott, hogy ez a Wind Waker-es hangulat egy picit benne van, nem akar Wind Waker lenni, persze ez egy hülyeség ahhoz képest, de nagyon jó az a rajzszímes hangulat, nagyon vidám, végig nagyon vidám, és amit nagyon jó a harcrendszer is, tök jó ilyen special, különleges képességeik vannak. Maga a harcrendszer nagyon jól működik, mert azon kívül, hogy ott körökre osztott támadgattok, van egy ilyen, a csapatra osztott ilyen energy, amiből lehet a különleges képességet táplálni, és akkor tök jó, ahhoz képest, hogy mennyire egyszerű az egész, meg mennyire egy ilyen bugyutaság, rendkívül jól lehet vele stratégiázni, meg szórakozni. Az más kérdés, hogy a játéknak... Kicsit ilyen South Park film. Persze, igen, abszolút. Hogy az más kérdés, hogy egyébként nincsenek kihasználva, tehát most mondok valamit, van olyan képesség, hogy a nem tudom milyen állapotból, vagy van valami item, ami arra jó, hogy a nem tudom milyen állapotból kihozza, mondjuk sleep, tehát az, hogyha elaltatják a karakteredet, akkor ebből az állapotból felébreszti a karaktert, például az egy kürt, tehát ez nem úgy van, hogy valamit beszedsz, hanem egy kurva nagy duda, és így belefújják az arcába, és magához tér. Ez egész játékban, amíg végigjátszottam, egyszer kellett ezt az itemet használni, tehát hogy lehet látni, hogy egy csomó mindent belepakoltak, nem sikerült minden pontját így kidolgozni, de attól függetlenül nagyon jól szórakozol vele, meg van egy-két ponton, bár olvastam utólag ilyen review-kat, hogy miket írtak. Steamen valahol ilyen 8-9 pont, akkor összességen Metacritiken ilyen 6-7, és így nem értem, mert szerintem így oké, nyilván vannak bugok benne, meg nem tudom micsoda, de összességében nagyon jót vele, tehát nagyon jó vele játszani, tehát tényleg jó. Na azt akartam mondani, hogy van egy-két ilyen nehézség tüske benne, amit Én így rengeteg ilyen kirekrasztott RPG-vel meg ilyenekkel játszottam. Nekem az simán megoldottam, de szerintem az, aki csak ezzel a játékkal akar játszani, azért, hogy itt az Adventure Time-ot nyomja, az lehet, hogy ott el fog vérezni, vagy kicsit majd át kell gondolni a stratégiát, mert így belekerült pár hülyeség. Végig is játszottam, nem hosszú, szerintem ilyen 10 óra az egész. Tök jó mindent hajózni benne, tehát majdnem kimaxoltam, csak egy bug miatt nem tudtam platinázni, pedig az is benne volt. Megint az a szint volt, hogy végigjátszottam, hogy a játék vége közelébe értem, és akkor ilyen 80-90%-át megcsináltam egyébként is a dolgoknak, és akkor ezt tökre szerettem, amikor egy játékot így kompakton be lehet így fejezni, és akkor nem az, hogy még 65 óra is, és akkor kimaxoltott, hanem tök jó, élvezetes dolgokat kellett benne csinálni, szórakoztató volt, úgyhogy. Nektek egyébként ilyen típusú játékból inkább jó, vagy inkább rossz élményetek vannak? Most ezt értem úgy, hogy most, hogyha Warhawk, te rüheled a felnőtteknek szóló rajzfilmeket, akkor ezt nehezen fogsz tudni erre a kérdésre válaszolni, de ha mondjuk vannak ilyen... is. Jó, oké. Okay. Tehát mondjuk úgy, hogy vannak ilyen kult klasszikus rajzfilmek, South Park, Family Guy, nem én tudom, én most elgondolkoztam, Gravity Falls, hogy a spongyabobot letöltöm, vagy megveszem. Egy csomó ilyen van, és hogy ezekből, amikor videójátékot csinálnak, és szoktak, Simpsons, mindent tud, Simpsons, a csomó Simpsons videójáték volt, ahol ami vicces, ami egy csomó dologra ad lehetőséget, ugye, amin lehet, mert egy csomó gag működik a játékban, nem tudom. És így én nekem mindig olyan érzésem van, hogy így békén kéne hagyni ezeket. Tehát, hogy... Igen. Hogy tehát figyelj, a South Park játékok jók, szerintem a izé is jó volt, az a Simpsons játék, talán amíg a PS3-as generációban volt, egy tök jó ilyen Simpsons játék. Nem tudom. Nekem inkább azok az élményeim vannak, hogy inkább így ez a milking the franchise folyik, sem mint kreatív munka. De nekem, most nem minden esetben, talán az egyik South Park játék az szuper volt, de hogy így... A South Park játékok jók voltak. Igen, igazából inkább úgy érzem, hogy attól függ, hogy ki és hogyan nyúl hozzá. South Park az pont pozitív példa. Igen. Az ugye mind a kettő azért olyan csapat csinálta, aki ért az RPG-hez, és ugye olyan sztorit és olyan környezet, talán még az eredeti alkotók is belesegítettek, tehát ott azért. De már a második volt. Rész, ugye, ott már ott megbicsaklás van. A franchot, ugye, szerintem az csak valamivel volt kevésbé értékelve, mint az első. Bár megmondom, hogy nekem is valamiért kimaradt, pedig talán több platformon is megvan. Én végigjátszottam, igen. Az első én is, a második valamiért. Ja, az nekem is kimaradt, igen. Simpsonsból is valóban. Ott nyilván nehezebb, hiszen azért ott több konzolgeneráció alatt és több embergeneráció alatt lassan több játék, tehát ugye a NES-es, vagy NES-es, nem tudom, szörnyűséges Simpsons-tól kezdve a Hit and Run-ig, ami az egyik legjobb GTA klón volt, változó minőségű játékok születtek, és aztán ugye itt ennek ezek az újabbak, ahol valóban... Ki tudom ezt a kérdést terjeszteni akár, mit tudom én, sorozatokra, hogy akkor, mint a Buffy játékok, amik híresen borzasztóak voltak, vagy a... Tehát amikor nem az apró, hogy akarunk csinálni egy játékot, hanem az apró, hogy akarunk csinálni egy XY franchise játékot, ami már egy létező franchise, és egy szeretett és egy kultikus franchise, és most nem a rengeteg franchise-ból készítették, most itt pont ez a kult klasszikhoz nyúlunk, és általában félre megy, tehát valami. Nekem van egy ilyen élményem, hogy tudom ide a Star Trek játékokat is hozni, akár... Na. Ha nem is mindegyiket, de azért a koraiakat mindenféleképpen, tehát... Vagy a... Jó kis Elite Force-ot bármikor. Tehát én nem tudom, értitek, hogy mire gondolok. Nekem van egy ilyen érzés. Szerintem ezt nem feltétlenül lehet általánosítani, és azt igen, éppen, attól hogy neked a rossz igen. élményeid abból származnak, hogy ez abban az időszakban volt nagyon menő, amikor valóban ilyen B-kategóriás, meg C-kategóriás csapatok rossz játékokat csináltak belőlük. De és most akkor azzal, hogy egy jó franchise-hoz kötik, próbálták eladni. Tehát igen. Cserébe valószínűleg a franchise jogok bizony olcsók voltak most ahhoz képest. Tehát valószínű, hogy jelenleg a Marvel egyik karakteréből se tudnál egy rossz játékot csinálni, mert... De, nem, de viszont az összesből simán tudsz egy rosszat csinálni, ugye? Az összesből simán tudsz egy rosszat csinálni, igen. Bárki tudja, figyelj, én várom a Mars-os epizetét. Most jön egy nagyon nagy update. Azt mondom, hogy ez next gen. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok mondani, mert esküdöznek, csak mondom. Nem, tehát ott valószínűleg olyan pénz van, hogy egy tököm tudja, milyen mucsacsörögei B-kategóriás csapat nem feltétlen tud hozzányúlni se. Az Adventure Time az pont egy olyan példa, ahhoz valószínűleg igen, ott olcsón adják. A SpongeBobhoz is viszonylag olcsón adhatják, hiszen az is van ezerféle változat, de például abban is csináltak egy viszonylag jó platformert, ami most az elmúlt hónapokban lett felújítva. Igen, én azt tervezem, én gondolkozok rajta. Szerintem ez ilyen per game alapon érdemes nézni, és valóban régen nagyon sok, nagyon rossz példa volt rá. Igen, hogy direkt megnéztem az Adventure Time összes videójátékot most miközben így erről volt szó, és akkor megnéztem egy Metacritic pontokat, és akkor jöttek ezek az ilyen 2/10, meg mit tudom én, tehát hogy ezek az igazi szutyadékok, tehát valami 6 játék van egyébként Adventure Time játék. De igen. Ja. De az összes a valaha megjelent összes? Ha beírtam, hogy Adventure Time, List of Adventure Times videogame, és végig kattingattam mindegyiket, hogy kb. Mizu van, melyikkel, és hát... Én ezt ajánlom egyébként, ezt a hajós cuccot. De tényleg. Igen. Én egyébként nagy Adventure Time rajongó vagyok abszolút, tehát most itt a videó kamerába is bemutogattam itt a szerepel a kis Bimo, a kis konzol karakter a játékban. Igen, ez a ilyen táskarádiószerű az. Hát nem táskarádió, az egy videójáték. Én ezt jó, nyilván, de mindegy, inkább nem mondom, mit csinálnak vele, tehát. Tehát konkrétan érted, egy karakter a showban, akivel aki leül, és így vele játszanak. Tehát, hogy így szabad idejük. Igen, mert rajzfilmben arra használták, borokfejét nézdék a kedves nézők mindeközben, amikor a meghallgatta. A játékban arra jó nagyjából egyébként, hogy ki tud nyitni egy-két ilyen szikrit területet, meg az energiát újra tudja tölteni. De egyébként az ő mint a SpongeBobban csigusz, kb. Ja, kb. Az a funkciója, ott van a fősök mellett, és irgalmatlanul cukik. Így van. Annyit időt a kisebbik film, és mondta, hogy ő azzal szeretne menni, átváltott, ugye lehet flippelgetni, akkor átváltott arra, és mondta, hogy azzal, illetve a kutyával, ami ugye tudja az alakját formálni, az ugye át tud alakulni motorrá, és az egész parti fölül rá, és akkor úgy mennek. Ilyen, na ide, szóval én nagyon szórakoztatónak találtam ezt a játékot, úgyhogy és ez PlayStation Now-ban volt, és ingyen volt, úgyhogy meg az ingyenes, nem túl jó játékok szintjére eveztünk, ami mármint úgy értem, nem a nem túl jó, hanem egyébként nem találkoznánk ezekkel a játékokkal valószínűleg. Viszont azt kell mondanom, Debla, hogy közben találtam egy Wikipedia oldalt a televíziós sorozatokon alapuló videójátékokról, és ha mondjuk egy nagy átlagot húznánk, akkor valószínűleg neked lenne igazad is. Na, ja, hát sem. Nagyon sok gagyi volt az azért a Pókember videójátékokból, mennyi fos? Már bocsánat. Tehát... Na de most? Ából még annyira most. Nem is olyan sok. De ha például a Xena videójátékra gondol valaki. Na igen, ezekre, de igen. Xena videójáték. Ez egy másik érára volt jellemző talán Ionban. Igen, másik ér, igen. Úristen, milyenek vannak egyébként szellemekkel suttogó Ghost Whisperer? Úristen, de hát az, érted, az a sorozat is egy 10-ből 2 miért kell belőle csinálni. Igen, na, abból csináltak videójátékot, de hadd ne mondjam, hogy a Desperate Housewives-ból 2 videójáték is készült. De hogy? Figyelj, van egy, volt elnézést, egy nagyon-nagyon régi arcade játék, tehát azért itt azért ilyenek is vannak, egy 976-os arcade játék, aminek Fonz a neve, ami akkor ugye nagyon menő Happy Days-ből a Fonzi karakterére épül, ami, tehát ilyenek vannak, nyilván van My Little Ponies benne, van Pimp My Ride, arra még emlékszek, és a Prison Break játékra is emlékszek, bakker. Pont ezen gondolkoztam például, hogy Prison Break azon kevés egyik sorozatok egyike, amit annak ott az első 1-2 évadát viszont még láttam. Úgy, hogy tényleg a 24 videójáték, mi? Igen, sőt, emlékszek a Lost videójátékra, ugye Ja, az, igen, dereng, helyben vagyunk. Igen, a videó. Szeretsz valamit, mert jó. Az örnyűséges meg volt. Talán az NCIS, meg ezeknek a sorozatnak is volt, azt hiszem, ugye? Ilyen, valami ilyen, fú. Tehát a Agatha Christie videójáték is van, meg minden, szóval semmi sem volt itt. Itt ja, majd szent. Sherlock Holmes. Hello. Wow. Részét akartam mondani a Prison Break-re, hogy ugye abból meg lehetett volna csinálni, tudod, egy kis skinezés, és a Prison Architect játékkal, hogy így megpróbálod bent tartani Schofield-et és barátaid. Ami most gépezve van, by the way, úgyhogy ki lehet próbálni, aki akarja. Én már letöltöttem, de még nem indítottam el. Tehát az már fél siker, ha már letöltötted. Igen. Az már majdnem olyan. Az majdnem olyan, hogy te játszottál volna oda. Igen. Igen. Ja, úgyhogy igen, ez tényleg ez a videójátékos bugyor egyébként, de ez mondjuk tényleg ez a 90-es évek talán, nem? Tehát 90-es évek, 2000-es évek talán legeleje max, ahol ez tényleg ez jellemző volt, ezek kicsit az az érzésem, hogy talán kivetette magából az iparág ezeket mostanra, biztos az lehet, amit mondasz, Warhawk, hogy így, ami nem ér semmit franchise, az nem ér semmit, ami ér valamit, azt a kicsi stúdiók nem tudják megfizetni, és manapság a kicsi ügyetlen stúdiók rossz franchise-al, arra ott vannak a kicsi ügyes stúdiók franchise nélkül, tehát hogy igazából talán ez a fajta piaci szegmens, hogy így csinálunk egy rossz játékot, amit elad azért, mert rajta van, hogy Xena, az a mai YouTube kultúrába ami a megjelenés követően a 10. percben válik bármi közröhely tárgyává, az valószínűleg nem tud már, tehát nyilván a Xena videójáték az nem azért ment el, mert milyenek voltak a review-k, mert a review-k, érted, kijött a videójáték, egy hónap múlva megjelentek a nyomtatott sajtó példányok, amiben egy ilyen B-kategóriás játék feltetően be se került konkrétan akár, vagy nem is feltétlen tesztelődtek le, és így egész egyszerűen bementek a videóboltba, vagy a videójátékboltba, a GameSpotba, GameStopba az emberek, ja, Xena, hát azt nagyon szeretjük, az ott izé, róbálják, ezt levették, és megvették, és ennyi volt, és ebből volt a bevétel. Igen, ezek az a tipikus azok a játékok, volt, amiket apuka megvesz a Tesco-nak a polcáról, abszolút. Így a farming szimulátor mellől, mert bögyös Lucy-ló lesz ott virít a dobozán is. És nem volt hazugság technikailag, videójáték volt technikailag, Xena volt benne, úgyhogy nem nagyon lehetett belekötni. Ugye ajánljuk itt a rossz PC játékok vonatkozó archívumát, aki azért erősen mazsolázott ennek az időszaknak a borzalmaiból. Tehát ez azért nem egy dicsőséges korszak volt, igen. Igen, és megmondom, szerintem nem a második óra előtt pár perccel kezdenék neki, de valószínű, hogy például a maguknak a filmeknek és a sorozatoknak is a megítélése és a világa megváltozott, tehát most már talán sorozatból se feltétlen kerülnek be annyira a köztudatba az ilyen Xena kategóriák. És amik meg kifejezetten nagy brendek lesznek, azok megint olyanok, hogy nem feltétlen hagyják, hogy hozzányúljanak. Mert tehát azt mondod, hogy a Xena egy szar, vagy azt mondod, hogy óvatosan, előre jelezném, hogy a Xena rajongók szubkultúrája nem annyira kicsi. Én elhiszem, de ez a nap ez ilyen, most már akkor a japán játékok rajongója, a gyerekfelnőtt rajzfilmek rajongója után, azt hiszem a Xena rajongókat is magam. Már azt csak csapják hozzá kerekítésre. Bár meg kell jegyeznem, hogy a Xena még mindig jó, mint a Herkules. Tehát én a Xena-Herkules mérlegnél a Xena felé hajlok, csak is Gabriel miatt megjegyzem, hiszen igen. Hát, szöszi, vörös szöszi. Az a semmilyen nő? Úgy mondom, mint aki nem láttam az összes részét a sorozatnak. Nem, ám. Nem, tudom, hogy a csakramok azok az hogyan. Én Warhawk-a vagyok. A kis szöszi sokkal szimpatikusabb volt, mint Xena. De egyébként ugye a Xenát alakító színésznő meg egy egész jó pályát futott be a Xenát követően. Tehát, hogy oké, nem álkatak, de ilyen epizód szerepekbe csomosodva megjelent, és így voltak nagyon komoly alakításai is egyébként, úgyhogy tök jó. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy valamiért a Xena volt az, ami én azt éreztem így mindenhol, hogy azért valahol kultikussá vált a Xena. Nem a Xenia, az fontos, az egy másik, az a lopós sztori. Tehát a Xena Warrior Princessről beszélünk, aki itt keveri. És én a tévében láttam, elkaptam részeket, amikor ment, így nem zavart nagyon aktívan, de aztán láttam, hogy itt ilyen tök nagy rajongótábor van. És csapkodott is, én lestó, kikapcsoltam. De rendesen ilyen kultikus rajongás veszi körül, vette közös sorozatot, 10 doboz, izzé, nem tudom. És akkor ekkor voltam túl a Buffy című sorozaton nem annyira régen, meg a Stargate-en is, amiről mind a kettőre azt gondoltam, hogy így, csak amikor egy-egy részt láttam, de amikor leültél rendesen megnézni, és hagytál esélyt, hogy így megismerd a világot, megismerd a karaktert, akkor kiderült, hogy így hoppá, eltelt 10 év SG-ván, és mégiscsak végig tudtam nézni. Hoppá, elment, nem tudom én, 7 évad Buffy, és akkor mellé csaptam még 5 évad Angel-t, és így életem meghatározó sorozat élményei közé tartozik. És nem viccelek, Buffy a vámpírok réme, nekem, aki rengeteg sorozat látott, életem meghatározó sorozat élményei közé tartozik, Buffy a vámpírok réme, és azt gondoltam, hogy ú, de jó, biztos a Xena is ilyen gagyinak tűnik, de ha így adsz neki, na hát, és akkor elnéztem egy évadot belőle, és nem. Tehát, hogy az bizony bét. Nem éreztem rá abba, hogy itt mi a kultikus rajongásnak az alapja, hogy valójában tök komoly sztorik vannak, valójában ott van egy tök jó kidolgozott dráma karakterfejlődésekkel, nem tudom én mivel, semmi, mert mondjuk a Buffy-nál például erről van szó, hát az a sorozat honnan, hova jut, az egészen döbbenetes konkrétan, és a legrosszabb, amit tehettek, az, hogy magyarul ezt a címet adták neki valószínűleg, hogy a vámpírok réme, de tök mindegy, és itt valamiért itt a Xenánál ez nem tudott nem tudott berántani. Tök érdekes. De legalább nem nevezték át a Xenát. Más a... Ugye a Buffy the Vampire Slayer ugye az angol cím. Na hát ez... Azért az majdnem mégsem ugyanaz. Egyel kevésbé tini sorozatos, bár egyébként az a rossz, hogy még az első rész után is ez a Buffy eléggé tini sorozatos vibe-ja van, de tényleg azért Buffy, az olyan... Buffy, Goofy. De és akkor értitek, így végtelen szer, vannak ilyen beszélgetés, amik megismételnek, ez az izé, de ha nem eszel húst, mit eszel típusú dolgok után, ha sorozatokról van szó, akkor mik a kedvenc sorozataid, amikor így, nem tudom, rájönnek, hogy azért valamennyire így a fontosabb sorozatokkal azért képben vagyok, és tudok ajánlani mindenféle műfajban azért eltájékozódok, és akkor jó, de akkor mi a legjobb, akkor azt mond, és akkor nem tudom, mondom neki a nem tudom én top listámat, hogy mit tudom én, Breaking Bad, jó, azt még értik, mit tudom én, Drót, Veronica Mars és Buffy, és akkor így Veronica Mars, de hát az egy hülye kis csaj, hát az egy tini csaj, mi Buffy, hülye vagy, tehát hogy és akkor nyilván, hát, és akkor így nem értik az emberek, hogy ebben mi a jó. Tehát, mert felületesen... Buffy az ott kellett lenni. Egyébként én végignéztem évekkel később újra, és tökéletesen működik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nézhető, azt nem gondolom, hogy nagyon könnyű lenne valakinek most elkezdeni nulláról nézni. Azt mondanám, hogyha valaki hajlandó megnézni egy évadnyi sorozatot, hogy megnézzen 6 nagyon jó évadot, vagy még 6 nagyon jó évadot, akkor igen, csak ezt ma már az, hogy így egy évadot beletegyél valamibe, hogy majd jó lesz, hát az így nové. Én se tudnék, tehát, hogy most ezt nem akarok így. Úrös, nem, milyen régi sorozat? Az most olyan 20 év körül. Nem nézek utána, de hihetlen, hogy így mondod, és így beugranak jelenetek, tehát amikor Willow csaját elspoilerezni? 97-es a sorozat, amikor a legjobb videójáték év ever, úgyhogy... Több mint 20 éves sorozat, és beugranak a részek. Nekem is rengeteg rész, rengeteg sztori. Egyébként egy csomó színész itt tűnik föl. Igen. Ha. Ja, nagyon jó. Nagyon jó. Egyébként biztos vagyok benne, hogy egy csomó hallgatónk van, mert egyébként ez a Buffy rajongás, ez elég nagy metszete van a videójáték nördök kultúrájával. Nem véletlen, valószínűleg a legtöbb velem együtt akkoriban a nem tudom, hogy lengén öltözött Sarah Michelle Gellar azért nem volt egy utolsó szempont ennek a sorozatnak a követésében, azért ezt is be kell vallani. Tehát. Hát igen, és akkor ugye ez volt a Joss Whedon. Igen. Hát a kreált, aki ugye azért szintén elég nagy karrier befutott, bár most úgy néz ki eléggé dicsitelen véget ér ez a karrier. Ja. De ebben együtt azért van ezeknek a sorozatoknak egy ilyen, azért, nem is tudom, hogy mi a jó kifejezésre, hogy tehát nem egy ilyen mainstream, tehát hogy van nagyon komoly rajongótábora, és nem minősítenek, hogy B-listás, mert nem a minőségéről van szó, hanem de hogy valami azért... Nincs. valami mi is történt, hogy nem összehasonlítottál, hogy tudom én, a jó barátokkal, tehát hogy, nem egy ilyen... De közben meg mégis megy a tévében, mint ilyen töltelék, tehát közben meg ez a furcsa, igen, hogy igen, ez meg ugye, ilyen hogy mégis mainstream. Igen, de közben meg ha elmélyednél benne, akkor tökre nem az, de közben megy délután 4-kor a Viaszaton csak úgy bele a világba, ki a francot érdekel a háttér tévének. Tehát ilyen értelemben nem is, Greg, de értem, hogy mire gondolsz, hogy mégis, tehát nem, mert közben tök mainstream, meg töltelék, meg megy a izébe, a 20. izébe, de valószínűleg nem, mégis... nem a nagy színpados produkció. Igen, igen. Ja. Bár valószínűleg 97-ben Amerikában lehet, hogy az volt egyébként, ugye ez az ott kellett lenni dolog, ugye ez az a kérdés, hogy náluk mire a Viaszatra oda jutott nem tudom én, a két Teleshop reklám közé, lehet, hogy ott, sőt, biztos vagyok benne, hogy ott Amerikában óriási évek ment. Nem, hogy TV3-ot. De itt az előbb... Viaszatokoriban... Nem is tudom, hogy most már annyi minden sorozatot felemlegettünk, hogy az a túljátszásról ugrott be, hogy ezek a túljátszott karakterek meg, hogy ilyen, amikor tehát, hogy a európai szemmel kicsit furán alakítanak bizonyos színészek, és ezek kultúrákhoz is köthető, hogy a brazil szappanopara, stb. Hogy a héten én meg egy két éves elmaradásomat tudtam be, a nem tudom, megvan-e Liu Cixin, nem tudom, hogy kell ejteni a kínai írónak a nevét, egy nemzetközi szinten nagyon ismert sci-fi íróról van szó, és ő neki volt egy novellája, amit talán Nebula díjra is jelöltek, a The Wandering Earth, nem tudom, magyarra fordították-e, és a kínaiak csináltak... Szörnyű sorozatot, vagy filmet sorozatot? Filmet. Na és én olvastam a novellát, ilyen tök dark, nagyon durva, és két éve jelent meg belőle egy film, ami az egyik legnagyobb költségvetésű kínai film lett, és a ilyen toplistás, hogy a legnagyobb, tudod, ilyen nem hollywoodi, legnagyobb bevételű nem hollywoodi film, tehát vagy nem angol nyelvű film, és hogy azoknak a toplistáján ott eléggé ott van. És azért, mert nekem egyébként a fekete, vagy sötét, nem is fekete, hanem, hogy a sötét hangulata ellenére kíváncsi voltam, hogy na, mit csináltak belőle a kínaiak, csináltak egy ilyen echte, saját gyártású produkciót, bár egyébként lehet, hogy egyébként a Veta dolgozott a special effecteken, tehát, hogy beleadtak apai anyait, és fönt van a Netflixen, és van hozzá angol szinkron, én nem tudom micsoda, de olyan, az angol szinkron olyan érzésem van, mint hogyha kínai színészek mondanák föl. És tehát, hogy úgy, mint hogy van az brazil szappanoperának egy ilyen stílusa, ugyanúgy kínai filmeknek is van egy ilyen, egy kicsit ilyen, nem tudom, nem modoros, de hogy van egy ilyen, ahogy ők játszák, ahogy ők gesztikulálnak, és ilyen nagyon fura, hogy az angol szinkron ugyanezeket a gesztikulációkat hozzá. Az nagyon bizarr, nem? És ilyen nagyon bizarr nézni. De nem lehet eredeti nyelven nézni felirattal? De, lehet. Ilyenkor azt kell csinálni. Lehet, hogy nekifutok még egyszer, mert közben meg... hogy nem az van, hogy tudod, nézel egy angol nyelvű filmet, és angolul megérted, hanem akkor egyébként meg vizuálisan meg tök toppa a film, és arra akarsz figyelni, akkor nem kezded olvasni lent a szöveget. És nem az van, hogy nem tudsz hagyatkozni arra, hogy megértem a szöveget, amit beszélek. Aha. Tehát én átkapcsoltam angolra, mert egyszerűen nem akartam olvasni a szöveget. Értem. Annyira figyeltem arra, hogy mi történik a képen. Igen. Ugyanitt a Yakuzával játszó hallgatóinknak mindenki, aki nem eredeti japán nyelven játsza, személyesen megyek el a lakásába, és állítom át japánra, úgyhogy mindenki inkább tegye meg magáról, mert most miért eredeti, akarná, hogy én ott bekopogjak mindenki? Így van, eredeti japán meg szinkron. Ne próbálja az angol szinkront. Kötelező. Azt se tudom, milyen lehet. Fel sem merül, tehát hogy na, ezt csak így zárjál be. Igen, egyébként ez nehéz, én a izével voltam most így ezzel a Death Note animével, amivel jobb befűröttem itt a hallgatóknál, de mindegy, beleálltam, hogy így nem értek hozzá, és animéről beszélek, tehát igen. Hogy semmi probléma. De hát ez vállalt, ezt deklaráltan, ugye ebben kezdjük, hogy fogalmunk nincs, és el akarunk benne merülni. Igen, és egyébként végeztem is vele, full megnéztem minden, nem tudom, 36 részt már belőle, és ott volt ez, hogy akkor japán szinkron, meg magyar. És bevallom őszintén, hogy begyengültem a magyar szinkron javására. Egyrészt ezt végtelen bizarnak éreztem, hogy hogy van ennek magyar szinkronja a Netflixen, egy random, rámegyek egy animére, most az én számomra random, tehát hogy értitek, így nézem, jaj, Death Note, ennek a jó neve van, akkor erre nyomok, mert ez volt a selection kritéria, hogy így mondjam. És akkor így látom, hogy magyar szinkron, és egyébként működött a magyar szinkron, de nyilván autentikusabb lett volna. Láttam a jelenetekben, tudjátok, a Phoenix Wright-os ilyen objection típusú, túl gesztikulált karakter, hogy nyilván ott, ha ez a japán nyelvnek a tonalitásával, és akkor most lelepleznek, hogy te vagy, nem tudom, az ott egész más, hogy hangzik magyarul, mint a japán szavakkal, meg nem tudom. Csak hát akkor érted, kaja közben nem tudtam volna nézni, tehát... Fontos dolgok, igen. Itt veszett el a nagy kultúra, de ezt a Yakuzánál ne kövessétek el. Ne legyél Devla, aki angolul játszik egy olyan játékkal, amivel japánul kell játszani. Igen, még úgy is, hogy sokat kell olvasni sajnos, mert ugye rengeteget dumálnak, és ugye nyilván nem érted a japánt, mert én is persze, föl sem ered az angolul, hát most ezt mi a poén. Én úgy vagyok vele, hogy ezen a mai napon már elértem a hullámvölgy legalját, és ennél legyen, mert biztos nincsen. Ezért? A Yakuza-val, amivel én játszottam, ugye ez a Kiwami, ebben csak japán szinkron van, és angol felirat, és ez plusz egy pont, amivel a világban ki tud kergetni. Tehát ez a japán nyelv, az nekem, én mondtam, hogy ez olyan, mint hogyha valaki elkezdene részegen beszélni, és azt visszafelé játszanák le. Tényleg. Szörnyű. És valószínűleg az, hogy a japán nyelv szörnyű. Tessék? A japán nyelv szörnyű. Nem, a helyzet szörnyű, amit akartam mondani. Tanulmányozta, hogy, nem jó, ennyi. Hogy valószínűleg onnan jön ez, hogy ez, hogy ennyire zavar, hogy kisebb, nagyobb időt eltöltöttem viszonylag sok európai nyelvvel, és ezért, ha nem is tudok beszélni, de azt mondom, hogy így egy sorozat szinten megértek szavakat, kifejezéseket, helyzeteket akkor is, hogyha az egy német sorozat, akkor is, ha ez egy spanyol sorozat, vagy francia. Még ha kell hozzá egy felirat, akkor is. És a japán az annyira távol van minden ilyentől, nyilvánvalóan, ugye, hogy bekapcsol az, hogy zavar, hogy nem tudok még csak szavakat se oda kötni az angol felirathoz. Ja, értem, én megtanulom, meg nyilván nem fogom. Én értem, hogy mit mondasz. Az az érdekes egyébként, akiknek nekem, én a kínaival vagyok így, nyilván a japánban van annyi előnyöm, hogy így tanultam, mit tudom én, másfél évet, egy és három évet japánul, ami arra már nem elég, mert annyira rég volt, hogy nagyjából egyetlen szót sem értek, de arra meg elég, hogy a nyelv struktúrát, tehát a mondat szerkezetből értem, hogy miért ott mondja azt, hogy és egyébként nagyon más struktúrája van annak a nyelvnek, mint az összes többi nyelvnek. Kicsit hasonló, mint a magyar, sok ragoz, nem tudom, és ugye nem vagy hozzászok, hogy egy külföldi nyelv ilyesmit csináljon, és emiatt így nem jó helyen vannak a szavak, és emiatt bejönnek azok az érzetet, hogy így össze-vissza beszélnek, semmi kontextus, és tényleg én a kínánál vagyok úgy, hogy így, érted, bemondanak egy olyan szót, hogy így elkiáltja magát a vizé, valaki, hogy így mit tudom, most mondok egy valamit, valami nemzetközi szót mond, érted, hogy így Chicago Bulls, és akkor ezt így azt hallod, hogy így hajsú, és tehát, hogy ebben hol volt a Chicago Bulls, tehát, hogy így, és ott így tényleg, tehát kínaiban van ez az élményem, és így értem, hogy miért zavar, de igen, tehát vicces dolog. Én nagyon jól szórakozom, azt pont ki tudom mindig szedni, hogy mi az, amit mondjuk nem, ugye nem, van a japánoknak ez a nagyon sok szót, ugye mivel nem volt az ősi kínai nyelvben, amiből átvették az írásaikat, minden nem volt saját szavuk egy csomó mindenre, ezért így az angolnak egy ilyen eljapánosított, fonetikusan, japán, ugye ilyen szótak hangzókkal átvett dolguk van, és akkor úgy, de japán nyelven nagyon jól lehet ilyen japánul mondott angol szavakat ki. Két fontos dolog van, hogy nincsen L hangjuk, illetve azt képtelenek kiejteni, hogy valami mással hangzóra végződik. Tehát mindig be kell rakni a végére egy magánhangzót. Hát látom egy U betűt. Tehát ha nincs magánhangzó, akkor egy U vagy U betűvel És olyan nem tudok megállni, tehát, hogy... Így maradjunk a nőr témáknál, a laptop az raputopű. Tehát, hogy ez... Mert a az... pénél nem tud megállni, tehát, hogy ott neki muszáj. Ott az a lendület viszi tovább. Tehát így megkérdezi a japánt, hogy így, de hát laptop, és nem, így... tehát nem tudja, így nem tudja. Tehát és ez, ezért ez raputopű. És a, meg volt ilyen sztori, hogy, hogy a McDonald's, amikor megjelent Japánba, akkor tök bukó volt, és így egyszerűen nem jött be a biznisz, és akkor ki is vonultak, vagy nem tudom, valami, volt valami, hogy megállj, és akkor rájöttek, hogy hát az a baj, hogy nem tudják megbeszélni egymás között a japánok, hogy menjünk el a McDonald's-ba, mert hogy a McDonald's az nem bírja kiejteni. Úgyhogy a McDonald's-ot Japánba Makudonaldónak hívják. Igen. És akkor onnantól kezdve hatalmas nagy siker lett, amint átnevezték őket Makudonaldónak. Igen, és egy csomó ilyen van, és egyébként ezt nagyon jól lehet figyelni, én ezzel mindig nagyon jól szórakozok. És egyébként egy csomó olyan szó van, mert az rendben van, hogy McDonald's az nincsen, de hogy egyébként tehát vannak nagyon tehát olyan dolgok, amire azt gondolnád, tehát hogy mondjuk van a műkörön például, és azt gondolnád, hogy ha valami mű és nem igazi, az létezik japánul, a köröm az biztos, hogy létezik japánul, tehát a műköröm azt lehetne úgy mondani, hogy nem tudom, hogy japán szó fake nail, ugye úgy, ehelyett az angol fake nailt átveszik, és fake nérű, ugye, mint, és akkor ez a műköröm japánul, mert valamiért az angolból veszik, mert a műköröm meg egy modern dolog, tehát ha modern dolog, akkor már angolul mondják. Tehát ezek nagyon nagy poénok szerintem. Tehát inkább ugye nem a saját nyelvüket használják, ugye, hanem tejlete, mert ugye közben meg az angol dolgok ugye nyilvánvalóan menők. Nagyon-nagyon menők. Igen. És akkor az nagyon vicces, egy csomószor itt is van, és most pont azt hiszem a csomag megőrzőt, és ott is így valami rocker volt a locker, tehát a Yakuza-ba. Na mindegy, úgyhogy ez tök vicces, úgyhogy Warhawk, hát legközelebb a koldászatod az angol-japán szavakat. Nem tudom, hogy szerintem most van vagy 15, lehet, hogy inkább 20 éve, hogy kint jártam Tokióba, és hogy bementünk valami lemezboltba, belehallgattunk, hogy mik az aktuális slágerek, meg ilyesmi, és így fogalmam nincs, tudod, micsoda, és így a top 10-es listából, hogy ennek jó tokja van, tudod, így jó néz ki a dizájnja, veszek egyet, hogy viszek haza, hogy ez a menő, és egy ilyen Nitro Mikrofon nevezőtő ilyen hardcore rap metal bandának az albumát sikerült megvásárolni. Azóta mi is más is. Mi más így van. Is. És hát akkor, na, és akkor az persze a szövegben nagyon erős ugye a rap metal, úgyhogy igen. És ott is az van, hogy nagyon sok angol szó volt. Egy valamikor azt hiszed, hogy angol, hogy hívják, igen. Hogy szöveget hallgatsz, csak valaki japán ember próbálja meg elrepelni. Nagyon viccesek, igen. Na, hát akkor szerintem figyeljetek, ez kemény adás volt, azt kell mondjam. Ugye nincs játék. Nincs játék, de beszéltünk hardware-ről, beszéltünk Pixelfosról, beszéltünk Kurens Next Gen patchről, játékról, Pótolandó. Sorozatokról, etimológiáról, rajzfilmjátékokról, kultsorozatokról, rossz sorozatokból készült jó játékokról, jó sorozatokból készült rossz játékokról. Hát ez japán nyelv rejtelmeiről, kínai filmről, basszus, ez azért ezt oda tettük, én azt kell, hogy mondjam. Nem. Remélem, hogy hallgatók is. Bepótoltuk az elmaradt 40 percet. Így van. Akkor további jókat. Sziasztok. Köszönjük minden Patreon támogatónak a segítséget, különösképpen nekik. Andris 123456, Checkpoint Podcast, Csaba, DJ White, Ferenc, Csuki, Hungameblog, az összes magyar fejlesztésű játék egy helyen, Jancsa Jani, Karim, Miklós, Varjagos, Zoltán. Amennyiben ti is szeretnétek a neveteket viszont hallani, a patreon.com/connector_org oldalon tudtok a podcast támogatóihoz csatlakozni. Segítségeteket előre is köszönjük!